NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 23 januari. Voor de kust van Gaza ligt een schip, een Frans schip, waar Gaza, mensen die gewond raken in Gaza, naartoe kunnen. Onze correspondent ging er mee. En Israël heeft een voorstel op tafel gelegd bij Hamas om gijzelaars vrij te krijgen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. Israël heeft een gevechtspauze van 2 maanden voorgesteld aan Hamas, meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. In ruil daarvoor zou Hamas alle gijzelaars moeten vrijlaten. Het zijn er naar schatting nog ruim 130. Een onbekend aantal is niet meer in leven. De nieuwsite Axios baseert zich op 2 anonieme Israëlische functionarissen. Er is nog geen officiële reactie op dit nieuws. Volgens de site bevat het plan geen voorstel om de oorlog te beëindigen. Amerika en Groot-Brittannië hebben gisteravond naar eigen zeggen met succes 8 locaties van de Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. De aanvallen waren gericht op een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en andere plekken die mogelijk worden gebruikt voor aanvallen op schepen. De aanval werd gesteund door Nederland. De Amerikanen en Britten hebben de afgelopen tijd 8 keer doelen in Jemen aangevallen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De NS verwacht dat vanochtend alle treinen weer volgens schema rijden. Gistermiddag ontstond er een grote stroomstoring. Daardoor konden urenlang geen treinen rijden van en naar Utrecht. Rond 9:30 gisteravond kon het treinverkeer daar weer worden opgestart. Ook de uren erna moesten reizigers nog rekening houden met vertraging of uitvallende treinen. Maar volgens NS kon iedereen 's avonds wel weer met de trein naar huis. Amerikaanse grenswachten mogen prikkeldraad bij de grens tussen Mexico en de staat Texas doorknippen of verplaatsen. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist na een verzoek van het Witte Huis. De regering van president Biden en de staat Texas liggen met elkaar overhoop over de beveiliging van de Amerikaans-Mexicaanse grens. De Republikeinse gouverneur van Texas vindt dat de regering veel te weinig doet om migranten tegen te houden. Het Witte Huis wil het prikkeldraad juist weg kunnen knippen als de grenswacht bij mensen in nood moet zien te komen. In Rotterdam is afgelopen nacht een man neergestoken. Dat gebeurde in de wijk Sjaarloos in Rotterdam-Zuid. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De Canadese filmregisseur Norman Jewison is overleden. Hij maakte onder meer Fiddler on the Roof en Moonstruck. Veel van zijn films hadden een sociaal element. Zo ging Jewison's doorbraakfilm In the Heat of the Night over een racistische sheriff die moest samenwerken met een zwarte rechercheur. In 1999 kreeg Jewison een Oscar voor zijn hele oeuvre. Norman Jewison was 97 jaar. Het weer, de dag begint droog met veel zon. In de middag vanuit het westen meer bewolking en ook regen. Het waait opnieuw flink bij 7 tot 10 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Sinds de start van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn er zeker 60.000 gewonden gevallen in Gaza. Dat zegt het door Hamas geleide ministerie van Gezondheid. In Gaza zelf kunnen ze nauwelijks nog worden geholpen. Soms mogen mensen er daarom weg. Bijvoorbeeld naar een Frans marineschip in de haven van de Egyptische stad Al-Arish. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore ging aan boord van het schip waarin de afgelopen 2 maanden meer dan 1000 patiënten uit Gaza zijn geholpen. Dik 8 uur rijden vanuit Cairo door de Sinaï-woestijn richting de grens met Gaza. En hier zijn we aangekomen in Arish en kunnen eindelijk de bus uit. En daar ligt hij. Het Franse marineschip. You would see inside, it would be better. Yes, we're gonna see inside. You would see the hospital, the capacity and. Ja, we gaan het ziekenhuis binnen bekijken. We staan nu nog buiten. How big is this ship? Sorry, how many meters? 200 meters. 200 meters. Yes. Gigantisch schip van 200 meter. Waar aan de rechterkant een landingsbaan is voor helikopters. Die ook is ingezet om ze zo goed mogelijk te verplegen. De gezondheidszorg in dit deel van Egypte laat heel veel te wensen over. En dus zijn ze hier eigenlijk om de Egyptische autoriteiten te ondersteunen. And the hospital part is somewhere here. The hospital is the, desk 5. Desk 5. Yes. Desk 5, maybe 1,000 square meter. Okay. Wow. 1,000 vierkante meter. Operatiekamers. Commandant Blons ontvangt ons hier op het schip. Gigantische ruimte als je binnenkomt. Hij vertelt hoe ze de eerste dagen zich moesten aanpassen, moesten wennen aan deze nieuwe omgeving. Ze hebben gevraagd wat hier nodig is. Ze hebben zich de eerste dagen aangepast. Nous avons vu arriver en même temps des enfants très souvent blessés, traumatisés, amputés. Het meest aangrijpende, zegt commandant Blond, waren de kinderen. Une histoire extrêmement touchante sur ce qu'ils avaient vécu. De kinderen die hier binnenkwamen en een arm of een been verloren hebben. De kinderen die zo dringend medische hulp nodig hadden om het hier konden krijgen. Want, zegt hij, op dit marineschip zijn we natuurlijk eigenlijk niet gewend aan kinderen. Dat is nieuw voor ons. Maar voor ons allemaal heeft het ons hart gebroken om dat te zien. Klimmen naar boven. Naar het helikopterplatform. In dit reusachtige schip. Bonjour. En we staan hier naast de helikopters op het dak van het marineschip. Hier kunnen verschillende helikopters landen. En als je in de verte tuurt, 40 kilometer verderop, daar is Gaza. Ook gewonden kunnen niet zomaar Gaza uitkomen. En als het ze lukt, dan is de gezondheidszorg hier in Egypte enorm beperkt. Dit is een achtergelegen gebied in Noordoost-Egypte, waar ze sowieso maar 400 bedden hebben. Maar waar dit Franse schip nu 40 extra bedden bij heeft geleverd. En natuurlijk de Franse expertise. Le problème avec ces gros délais, c'est que les plaies sont déjà infectées, que l'état de santé des patients et leur dénutrition s'est aggravé. Het hoofd van het medische team vertelt hoe lastig het is dat het zo lang duurt dat de gewonden Gaza uit kunnen komen en hoe ze verslechteren daardoor, hoe de wonden steeds moeilijker te verplegen worden. En de psychologische kant, hoe mensen komen met nachtmerries, trauma's, zoveel te verwerken als ze hier eindelijk eenmaal zijn, omdat ze ook zo lang gewacht hebben om hier te komen. Vrijdag zal dit schip na 2 maanden terugkeren naar Frankrijk. En dan zal dit er dus niet meer zijn. En dat is niet, zegt de commandant, omdat er geen werk meer is. Want de gewonden die ze hier krijgen, die blijven komen. En die hebben nog zoveel hulp nodig, zegt hij. Als we deze moor aan boord, dat dan dat Franse marineschip. Daisy, je hebt dus die patiënten gezien. Wie zijn het die dit lukt om hier naartoe te komen? Ja, het zijn zwaar gewonde mensen die dus deze dringende nood hebben voor goede medische zorg die ze nergens hebben kunnen krijgen. En het is ook maar net wie het geluk heeft gehad om Gaza te kunnen verlaten. Het zijn vooral veel kinderen aan boord met zware verwondingen. Heel hoog aantal kinderen met amputaties. Die kinderen mogen vaak 1 ouder meenemen. Maar het probleem is, die hebben ze vaak niet meer, omdat hun ouders niet meer leven. Dus een hele grote groep wezen. Dan is het soms mogelijk, als het kan, dat ze een ander familielid bij zich hebben. En ja, omdat het zo moeilijk is om Gaza te verlaten, kan lang niet iedereen het schip bereiken. En doen ze daar gewoon ook echt wat ze kunnen. Er is bijvoorbeeld een gespecialiseerde afdeling gynaecologie, ook een oogarts aanwezig. Iets wat op andere plekken in de omgeving, daar in Noordoost-Egypte, eigenlijk niet of nauwelijks te vinden is. En natuurlijk in Gaza ook niet. Ja, waarschijnlijk hebben die patiënten allemaal hun verhaal te vertellen. Wat is jou bijgebleven aan verhalen? Ja, ik ontmoette Ahmed van 15 met een verbrijzeld been. Een kleine week geleden kwam hij Gaza uit. Dat hadden ze al twee keer geprobeerd. Hij was daar met zijn moeder, broertje en zusjes. Hij raakte gewond bij een bombardement op 1 november al. En kon sindsdien eigenlijk de hulp niet krijgen die hij nodig had. Aangekomen op het schip heeft hij meteen een grote operatie, een grote eerste operatie gekregen, want er zullen er nog heel veel moeten volgen. Het was dus fijn, want hij was daar met zijn moeder en broertjes en zusjes. Maar hij moest echt heel hard huilen toen hij over zijn vader vertelde. Die kwam de grens niet over, die is nog in Gaza. Die werkt als arts in een van de laatste ziekenhuizen. Waar het gezin ook wekenlang min of meer kampeerde in een tentje op het ziekenhuisterrein. En sinds zij 6 dagen geleden naar Egypte kwamen, hebben ze hem ook niet kunnen bereiken. Er is geen verbinding. Zijn vader, die hem de hele tijd geholpen heeft nadat hij dat bombardement overleefde. Dus daar was hij ongelooflijk verdrietig over. En hij vertelde over zijn vriendjes, voetbalteam, allemaal jongens van zijn leeftijd, zo'n beetje 15, waarvan de helft niet meer leeft. En een heel groot deel gewond is. Een ander deel waar hij helemaal niet van weet hoe het met ze gaat. Onvoorstelbare verhalen. Ja, van een jongen van 15. Hele zware trauma's. Eigenlijk te groot voor hem ook om soms uitgebreid over te vertellen. Wordt er hier ook meteen al iets gedaan voor hun mentale gezondheid? Ja, dat is wel ook een belangrijk element. En daar zijn programma's voor aan boord. Daar zijn specialisten voor aan boord. En dat werkt, maar ze vertellen, het kost allemaal wel heel veel tijd. Want de dingen die de mensen gezien hebben en meegemaakt hebben, die neem je natuurlijk niet zomaar weg als Frans team. Nachtmerries, paniekaanvallen, mensen die onder voet aankomen, vel over been, eerst gewoon moeten aansterken voordat ze beginnen te vertellen. Wat ze ook zeiden is dat het voor veel kinderen eerst even schrikken is aan boord. Want veel mensen aan boord dragen natuurlijk een militair uniform. Dus die vragen zich af of ze van de ene oorlog in iets anders beland zijn. Dus het kost ook even tijd, vertellen ze, voordat ze kunnen beginnen te ontspannen en te geloven dat ze op een veilige plek zijn. Ik heb de moeder van Ahmed ook gesproken en die zei ook van wat mijn kinderen allemaal hebben gezien. Hun vriendjes die in stukken onder het puin vandaan kwamen en daar stonden ze naast. Buren die er niet meer zijn. Constante bombardementen. We zijn 5 keer van plek naar plek verhuisd. Dat zou toch echt geen kind moeten zien, zei ze. Nee. In de reportage komt dan al voor dat het voor de Fransen ook moeilijk is, omdat ze dit helemaal niet gewend zijn, inderdaad. Die kinderen aan boord. Hoe is het voor hen? Ja, het zijn dus deels militaire artsen. Ze hebben in hun carrière al heel wat gezien. Maar je merkt ook echt dat zij zijn aangedaan door wat ze hebben gehoord, wat ze hebben gezien. Veel kinderen aan boord, dat is natuurlijk nieuw voor ze. Ook duidelijk geschrokken van de wonden die ze zien. Het is een nieuwe omgeving voor ze geweest, waar ze zich dus snel aan hebben aangepast. Een arts vertelde hoeveel van de kinderen huilen als ze uiteindelijk het schip verlaten, als ze weg kunnen. En dat zij zelf haar professionele gezicht de afgelopen 2 maanden heeft weten te behouden, maar dat als zij volgende week eenmaal thuis is, terug in Frankrijk, dat ze zelf ook wel even heel hard zal gaan huilen om alles wat ze gezien heeft en gehoord heeft. Want het is echt allemaal heel aangrijpend. Dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Het NOS Radio 1-journaal. 14 over 6. Nieuws sprak over de oorlog in Oekraïne. In heel Europa waarschuwen generaals de afgelopen tijd voor een brede oorlog met Rusland. En dat betekent dat de NAVO in hoog tempo wordt omgevormd tot een oorlogsmacht, zei hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga. De NAVO is verschuift met zijn strategie eigenlijk naar een afschrikkingsstrategie die veel geloofwaardiger is dan voor kort. Kijk, de NAVO heeft vanaf de jaren 90 in de 2000 zich vooral toegelegd op crisisbeheersingsoperaties, vredesoperaties in de Balkan, in Afghanistan. Vanaf 2014 probeert de NAVO de Europese lidstaten te bewegen artikel 5, bondgenootschappelijke verdediging, veel serieuzer te nemen. En daar gaat de NAVO nu naartoe. Grote onzekere factor is Donald Trump. Wint hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en beperkt hij de militaire steun aan Europa, dan is NAVO-steun bij een aanval van Rusland niet zeker. Niet langer verzekerd. En die afhankelijkheid van Amerika, die kennen we vanaf 1999. Daar probeert al decennia lang de NAVO wat aan te doen. En het gevoel van urgentie begint nu echt pas te leven. In die zin zijn we best wel laat. En sommige mensen zeggen dus, we hebben nog maar 2, 3, misschien 4, 5 jaar tijd om orde op zaken te stellen. In 5 dagen ging het over de toename van synthetische drugslabs in Nederland. De politie rolde vorig jaar veel van zulke labs op. Drugsonderzoeker Joris van den Berg zag vooral een toename van labs die een nieuw soort crystal meth maken. 2019 zagen we eigenlijk een verschuiving, dat we in één keer een nieuw type crystal meth labs zagen in Nederland. Het nieuwe hiervan was dat ze de crystal meth maken. Dan krijg je het eigenlijk 2 versies. Dat is een sterkwerkende versie en een minder sterkwerkende versie. Dat is een mengsel. En die Mexicanen die hebben dus dat geleerd om dat uit elkaar te halen. Die sterk scheiden van de minder sterke. En dan vervolgens die minder sterke weer om te zetten in de sterkere versie. En dat was nieuw. Dat is een proces wat wij hier nog nooit gezien hadden. Van den Berg vertelde over een slimme manier om het produceren van die synthetische drugs een stuk moeilijker te maken voor criminelen. Nou, een van de dingen die we als Nederland hebben geprobeerd is om een wetgeving, die hebben we gemaakt, die is per 1 april eigenlijk in werking, waarbij we hebben gekeken naar welke stoffen zijn nou bekend voor de productie van verdovende middelen. Als die geen commerciële toepassing hebben in de chemische industrie, waarom gaan we die stoffen gewoon niet verbieden? En dat is wat we eigenlijk gedaan hebben. Dus we hebben nu een lijst van 158 stoffen, waarvan we weten dat ze gebruikt worden voor de productie van verdovende middelen, maar die dus geen legale toepassing hebben. De avondshow met Arjen Lubach was er gisteravond weer. En hij keek even wat er veranderd is sinds zijn winterstop. Het viel hem op dat er veel bewindslieden weg zijn uit het demissionaire kabinet. En 2 weken geleden was er ineens nog een minister die plotseling stopte met zijn werk. Ernst Kuipers van Volksgezondheid houdt er per direct mee op. Hij heeft een nieuwe baan in het buitenland en zegt dat hij pas later kan vertellen om wat voor functie het gaat. Ja, bij hem weten we dus niet eens op welke trein hij precies gesprongen is. Ik bedoel, was het wel een trein? Misschien was het wel een belbus? Of een bierfiets? 2 kamelen met een touw ertussen. Waar springt Kuipers op? Waar zit hij op? We hebben echt geen idee. Nou ja, 1 iemand zou het toch wel moeten weten. Ja, zelfs Rutte weet niet waar hij naartoe gaat, zegt hij. Denkt hij. Liegt hij. Heeft u hem gebeld van, Ernst, waar ga je heen? Nou, hij belde mij dat hij wegging. En toen vroeg u waarheen en toen zei hij, sorry, kan ik niet vertellen. Ja, daar hebben we een hele discussie over of hij nou iets genoemd heeft of niet. Maar het was in ieder geval vertrouwelijk sowieso begrepen. Mark, dit gelooft niemand! En dat was gisteravond op radio en tv. This morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turn you round. If it's love. Set your heartbeat climbing, and my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason, and of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must heal. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are already laid, and I'm afraid you're Is it if it's love? Het kabinet gaat een belangrijk zelfopgelegd stikstofdoel voor 2025 niet halen, meldt NRC. In de stikstofwet staat dat er volgend jaar in 40% van de kwetsbare natuurgebieden niet meer te veel stikstof mag neerslaan. Maar volgens NRC blijkt uit onder meer RIVM-berekeningen dat dat niet haalbaar is. Omdat de doelen dus wel in de wet staan, dreigen er rechtszaken van onder meer natuurorganisaties. Minister Van der Wal waarschuwde eerder al dat er snel nieuwe stikstofmaatregelen nodig zijn. Maar ze wijst ook naar een nieuw kabinet. Een aantal van de nu formerende partijen voelt weinig voor hardere maatregelen. Een oproep van de topman van chipmachinefabrikant ASML vanmorgen in de Telegraaf. Volgens hem moet Nederland geld blijven steken in de ontwikkeling van nieuwe technologie. Anders worden we volgens ASML-CEO Wenning ingehaald door Amerika, China en Zuid-Korea. Wenning is bang dat de formerende partijen het mes gaan zetten in het Nationaal Groeifonds dat het kabinet in 2020 heeft bedacht en waar hij zelf vicevoorzitter van is. Via dat fonds moet tot 2025 20 miljard euro voor innovatieve projecten zijn verdeeld. Onder meer PVV, BBB en NSC zijn er volgens de Telegraaf zeer kritisch over. Automobilisten die jarenlang te veel geld hebben betaald voor brandstof kunnen toch compensatie wel vergeten. Een massaclaim indienen heeft geen zin, zeggen deskundigen in het AD. Gisteren kwam naar buiten dat de prijzen aan de pomp een stuk sneller stijgen bij een hogere olieprijs, terwijl ze minder snel dalen als de olie weer goedkoper wordt. Kortom, pomphouders zouden profiteren van schommelingen in de markt. Toch heeft het volgens de Consumentenbond geen zin om op hoge poten nu naar het tankstation te gaan en een compensatie te eisen. In het onderzoek is niet bewezen dat er regels zijn overtreden. En voor op de Volkskrant gaat het vanochtend over Zuid-Afrikaanse wijn. 30 jaar na de afschaffing van de apartheid neemt tussen de witte boeren voorzichtig het aantal zwarte wijnmakers toe. Zuid-Afrika telt nu 83 zwarte wijnmakers, een toename van meer dan 20% ten opzichte van 2019. Volgens een van de wijnmakers die de Volkskrant spreekt, laat het duidelijk zien dat de zwarte Zuid-Afrikanen geen onderdrukte meerderheid meer vormen. Nu ze meer koopkracht krijgen, raken ook zij meer geïnteresseerd in luxe producten als wijn. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. In Ecuador heeft het leger een lading van 22.000 kilo cocaïne onderschept. Dat is een van de grootste drugsvangsten ooit in het land. Eerder deze maand zei de president van Ecuador dat zijn land in oorlog is met drugsbendes. Zo kondigde hij daarom de noodtoestand af. Zuid-Amerika-correspondent Boris van der Spek volgt Ecuador vanuit Chili. Boris, hoe is het leger die lading drugs op het spoor gekomen? Nou, die drugsvangst is volgens een verklaring van het leger het gevolg van een maandenlang operatie waarbij bendes nauwlettend geobserveerd zijn. En dat zou ook natuurlijk kunnen. Wat vooral opvalt is de timing van de bekendmaking hiervan. Het valt samen met een bezoek van de Amerikaanse delegatie aan Ecuador. Het is een beetje alsof Ecuador hiermee wil laten zien dat ze de touwtjes in handen hebben in de strijd tegen de drugsbendes. En het is natuurlijk ook hele goede PR, hè? De grootste drugsvangst ooit in Ecuador. Op de filmplaats werden blijkbaar ook verwijzingen naar Europese luchtvaartmaatschappijen gevonden. Hoe zit dat? Nou, ik zie dat een beetje als een poging om autoriteiten te misleiden. Ik heb naar die foto's van die pakketjes gekeken. Er waren pakketjes met bijvoorbeeld KLM erop, maar niet in de blauwe kleur van KLM en met een ander lettertype. En gezien de strenge controles op Europese luchthavens verwacht ik niet dat luchtvaartmaatschappijen hier een rol in spelen. Ecuador is ook de afgelopen jaren echt uitgegroeid tot drugsland vanwege de havens van onder meer Guayaquil en Manta. En deze vangst is ook in de buurt van de kust gevonden. Dus ik denk dat deze partij gewoon bestemd was voor de scheepvaart. Dit is dus 22.000 kilo cocaïne. Nou weten we sinds een tijdje dat de drugshandel, de drugscriminaliteit in Ecuador enorm is en ook heel groot probleem oplevert. Wat zegt die omvang over de omvang ook van die drugshandel? Nou ja, het geeft wel goed aan over wat voor industrie we praten. Dit is een partij met een straatwaarde van ruim 1 miljard dollar. En ja, hoeveel bedrijven zijn er ter wereld die producten ter waarde van 1 miljard dollar de wereld oversturen? Opsporingsdiensten zeggen vaak dat ze aan de hand van de ingenomen drugs kunnen zien hoeveel er daadwerkelijk een land binnenkomt. Want normaal gesproken wordt er slechts een klein percentage van wat er aankomt ingenomen. Dus ja, het geeft vooral aan hoeveel drugs er richting de VS en Europa worden gestuurd. En dus ook hoe groot de rol van onder meer Europa is in het drugsgeweld in Zuid-Amerika. En dan komt deze vondst de regering dus wel heel goed uit nu. Nou ja, de Ecuadoriaanse president Noboa heeft harde maatregelen aangekondigd na die geweldsuitbarsting eerder deze maand. Er zijn bijna 3000 mensen opgepakt, bendeleden opgepakt, wapens dus en drugs ingenomen. Maar als je het leger hoort was deze operatie al veel langer, stond hij in de stijgers. Eigenlijk nog voordat Noboa überhaupt president was. Maar zoals ik zei, het is wel goede PR voor een regering die wil laten zien dat ze de georganiseerde misdaad hard aanpakken. Maar die drugsbendes hebben ook laten zien dat ze voor weinig terugschrikken. Dus is hier dan ook weer niet een reactie op te verwachten? Nou, de meeste drugsbendes die calculeren in dat partijen drugs worden ingenomen. Dus financieel kunnen ze dit hebben. En momenteel met de noodtoestand en het leger op straat houden de meeste bendes in Ecuador zich even koest en wachten ze tot de storm is overgewaaid. De vraag is vooral hoe de situatie in Ecuador over een paar maanden is. Want de kans is groot dat alles weer terug naar af gaat. Eigenlijk zolang mensen in clubs en discotheken in Amsterdam, Londen en Berlijn cocaïne consumeren, blijft de markt commercieel gewoon heel interessant voor die machtige kartels in Zuid-Amerika en ook in Ecuador. En is de kans gewoon heel groot dat ze doorgaan waar ze de afgelopen tijd mee zijn bezig geweest. Boris, dankjewel. Consulent Boris van de Spek. Het is 6:55. Voor het beroemde album Deja Vu van Crosby, Stills, Nash & Young schreef Stephen Stills 4 & 20. Over een oude man die opgroeide in armoede en even armoedig is aan het einde van zijn leven, zei Stills zelf ooit. Een vrolijk nummer is het niet, wel heel mooi. Four and 20 years ago, I come into this life. The son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor. And he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil. Different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know, why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? She gone. Morning comes the sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and this devil's in my head. embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment, can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Israël wil een wapenstilstand van 2 maanden... in ruil voor alle gijzelaars, meldt een Amerikaanse nieuwssite. En het land zou de deal al hebben voorgesteld aan Hamas. Er is nog geen officiële reactie op dit nieuws van de Amerikaanse site. In de Amerikaanse staat Illinois heeft de politie in 3 huizen 8 lichamen gevonden. De slachtoffers waren doodgeschoten. Na een klopjacht door de politie schoot de vermoedelijke dader zichzelf dood. En de slachtoffers zijn waarschijnlijk familie van elkaar. De NS zegt dat iedereen vannacht alsnog met de trein thuis kon komen na een grote storing rond Utrecht Centraal gisteravond. Die was rond 9:30 opgelost. Urenlang was er geen treinverkeer mogelijk rond Amsterdam en Utrecht. De NS denkt dat vandaag alles weer rijdt volgens schema. En de Italiaanse voetballer Luigi Riva is overleden. Hij is topscorer aller tijden van het Italiaanse elftal. Scoorde 35 keer in 42 interlands. In 1968 werd hij met Italië in eigen land Europees kampioen. Luigi Riva was 79 jaar. Het weer eerst droog en veel zon. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen. Het waait opnieuw flink bij 7 tot 10 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het begint langzaamaan wat drukker te worden, maar echt veel vertraging kom je gelukkig nog niet tegen op de wegen. 1 uitzondering, de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Nieuwendijk 10 minuten file rijden. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zo'n sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Naast Crayon Kozijnen zijn er nu ook Crayon Rolluiken. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen 1 voor 1 uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden en wat kunnen betekenen voor zieke mensen. Maar voor mij kan niemand wat doen. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. In Marokko zijn grote zorgen over de droogte. Na 6 achtereenvolgende jaren van nauwelijks regen is de waterstand in de stuwmeren op een kritisch punt beland. Dat zegt de minister van Water en Landbouw. En dat heeft veel gevolgen. Correspondent Samira Jadir in Rabat. Samira, welke gevolgen? Ja, de stuwmeren die zitten momenteel, maar zijn voor momenteel 23% gevuld. Dus dat betekent dat het water voor de boeren op rantsoen gaat. Ze kunnen hierdoor dus minder groente en fruit verbouwen. En soms moeten ze zelfs overstappen op andere gewassen die minder water nodig hebben. Kun jij bijvoorbeeld ook zien dat inderdaad het droog is en dat de waterstand zo laag is? Kan iedereen dat zien? Ja, vooral hier nu momenteel in Rabat zie je bijvoorbeeld dat de rivier heel erg weinig water heeft. En dat was voorgaande jaren wel anders geweest. Dus je ziet dat ook direct dat die waterschaarste er is. En wat heeft het voor jou bijvoorbeeld voor gevolgen thuis? Merk je dat ook? Ja, wat wij nu merken bijvoorbeeld is dat er weinig water uit de kraan komt. Dus dat wij ook dus minder water kunnen gebruiken. Maar wij drinken sowieso niet water uit de kraan, omdat de kwaliteit van water ook niet altijd heel erg goed is. Dus dan moeten wij flessen water gaan kopen. Maar dat is voor de armere mensen, ja, is dat haast onbetaalbaar. En die zijn dus wel gewoon afhankelijk van kraanwater. En het betekent nu in de grote steden dat ze soms maar een paar uur water per dag hebben. En dat is wel iets van de laatste jaren. En dat merken ze dus iedere dag? Dat merken ze op dit moment iedere dag. Maar dus bepaalde uren op een dag. Dus het is niet de hele dag door. Maar in sommige steden kennen ze dit probleem al wat langer. Bijvoorbeeld in Woesta. Dat ze soms echt halve dagen zonder water zitten. Maar dat het nu zeg maar ook in de grotere, of ja, om het zomaar te zeggen, de belangrijke steden in Marokko ook dit soort gevolgen heeft, is wel echt ongekend. Dan zie ik bij ons in de winkels bijvoorbeeld ook sperzieboontjes, noem maar wat, uit Marokko liggen. Heeft het voor dit soort landbouwers ook gevolgen? Jazeker. Als je kijkt bijvoorbeeld in de omgeving van het stadje Terroudent, dat ligt in het zuiden van Marokko. Dat is een van de gebieden die het meest last heeft van gebrek aan regen en tegenvallende oogsten. En dat is nou net een van de plekken waar groente en fruit wordt verbouwd voor export naar Europa. Vooral eigenlijk de Marokkaanse tomaten zijn populair op de Europese markt. Maar tot nu toe zijn er nog geen concrete maatregelen genomen om die exporthalt toe te roepen. En doet de regering wel er iets aan om dat watertekort op te vangen of er in ieder geval iets aan te doen? Ja, er waren al een aantal dammen in aanbouw om de regen beter op te kunnen vangen. Nou, deze bouwprojecten worden versneld. Ook worden er kanalen gegraven om water beter over het hele land te kunnen verdelen. Zo is er bijvoorbeeld eind vorig jaar een verbinding gemaakt tussen een stuwmeer waar de hoofdstad Rabat zijn water vandaan haalt. Ja, en een reservoir dat noordelijker ligt. In het zuiden van het land wordt vooral ingezet op ontziltingsinstallaties. En dat is om zeewater om te kunnen zetten in drinkwater. Heeft Marokko eigenlijk wel vaker te maken met dit soort extreme droogte? Nou, deze droogte is toch wel echt ongekend. Als ik het vergelijk met de afgelopen 6 jaren... Is daar dus echt een grote sprake van. En volgens de Wereldbank is Marokko een van de landen met de grootste waterschaarste. Nou, zelfs in het noorden waar het vrij groen is, hebben ze er nu last van. En in Marokko is iedereen het wel over eens dat dit vooral te maken heeft met klimaatverandering. En dat gebeurt dus echt in een rap tempo. Dankjewel. Correspondent Samira Shadir. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het Turkse parlement gaat mogelijk vandaag instemmen met de toetreding van Zweden tot de NAVO. Zweden diende samen met Finland kort na het begin van de oorlog tegen Oekraïne het verzoek in om lid te worden van die NAVO. Maar tot nu toe blokkeerde Turkije dat. Correspondent Mitra Nazar in Turkije. Welke stappen zijn er de afgelopen tijd gezet om het lidmaatschap dus toch dichterbij te brengen? Nou, dit hele verhaal had eigenlijk op 10 juli vorig jaar al klaar kunnen zijn. Echt nieuwsvolgers weten dat misschien nog wel. Want toen hadden we het over een historisch moment. Want Turkije heeft toen gezegd dat ze Zweden niet langer zullen blokkeren in zijn ambitie om lid te worden van de NAVO. Want Zweden zou een aantal eisen die Turkije had hebben ingewilligd. Dat ging vooral over antiterrorisme wetgeving in Zweden. In de ogen van Turkije vooral gericht op harder optreden tegen PKK-acties en protesten en zo. Nou, maar er werd toch te vroeg gejuicht, want het, wat er nog overbleef was dat het parlement nog moest gaan stemmen. En dat werd steeds uitgesteld. Het ging allemaal heel langzaam. Pas in oktober legde Erdogan het officieel voor aan het parlement. En pas in december ging de buitenlandcommissie en het parlement akkoord. Nou, toen wisten we, dit is alleen nog maar een formaliteit. Ja, en nu vandaag dus waarschijnlijk die stemming. En ja, we gaan er allemaal wel vanuit dat dit bewust allemaal wat is opgerekt qua tijd. Want in de wandelgangen weet men toch wel zeker dat het veel te maken heeft met een deal die Turkije wil sluiten met Washington over F-16's die Turkije heel graag al heel lang wil hebben, maar wat steeds werd tegengehouden. Dus ja, ik verwacht wel dat er nou ja, in ieder geval deze week groen licht komt en dan misschien ook nieuws over die F-16's. En dan stapt Turkije dus over die bezwaren tegen Zweden in verband bijvoorbeeld met die PKK heen. Ja, maar dat was eerder al wel duidelijk. Kijk, Erdogans punt was eigenlijk om dit hele belangrijke moment voor de NAVO en voor Zweden te dwarsbomen, omdat hij dat kon. Hè? Want Turkije is lid van de NAVO, heeft een veto, net als alle andere landen. En om zijn frustraties met het Westen vooral voor het voetlicht te krijgen. Die frustraties over hoe Europese landen, waaronder dus ook Zweden, omgaan met Koerdische strijdgroepen en dan specifiek dus de Koerdische PKK en sympathisanten daarvan. Turkije zegt Zweden geeft PKK-strijders bescherming, terwijl ze in Turkije een groot veiligheidsrisico zijn. Nou, hè, er waren dus meer eisen. Erdogan kwam in de loop van de tijd met allerlei eisen op tafel. Die F-16's, maar ook wapenembargo's tegen Turkije, daar wilde hij vanaf. Ja, die lijst werd op een gegeven moment steeds groter. En het was duidelijk dat Erdogan dit heeft geprobeerd zoveel mogelijk uit te melken. Tot mogelijkerwijs vandaag. Je zei, wordt er wel verwacht dat het nu doorgaat? Of zou het toch nog mis kunnen gaan? Nou ja, ik zou zeggen, het is meer de vraag wanneer het gebeurt dan of Turkije en Zweden groen licht gaat geven. Maar goed, wanneer is natuurlijk nog steeds moeilijk te voorspellen en hangt nog steeds af van één man. En dat is president Erdogan. Wat hij allemaal achter de schermen, met wie bespreekt, welke beloftes er allemaal wel of niet zijn gedaan. Ja, dat weten we allemaal niet. En ja, bronnen in Ankara laten wel echt doorschemeren dat het er nu wel aan zit te komen. En nou ja, we weten het parlement doet. Er zit een meerderheid van Erdogans partij. Dus het parlement zal naar alle waarschijnlijkheid niet tegen gaan stemmen. Nee, dus dat zou dan betekenen dat alle Turkse obstakels echt aan de kant zijn geschoven? Ja, wat betreft Turkije wel. Erdogan moet het dan nog officieel maken, maar dat is dan echt een formaliteit. Lid van de NAVO worden, dat is dan voor Zweden nog steeds geen uitgemaakte zaak. Want er is nog een land dat nog moet ratificeren en dat is Hongarije. Dus dat moet er daarna nog gebeuren. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar. De Eerste Kamer stemt vandaag zeer waarschijnlijk in met de spreidingswet. Daarmee kunnen gemeenten worden verplicht om asielzoekers op te vangen, waardoor het aanmeldcentrum in Ter Apel kan worden ontlast. De gemeente Zwijndrecht wachtte die spreidingswet niet af en opent dit voorjaar een opvanglocatie voor 300 asielzoekers. Verslaggever Roel Pauw ging langs bij een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Zwijndrecht. Wij waren al bezig zonder die spreidingswet. Het is toeval. Maar een gelukkig toeval? Ja, ik vind ook dat wij ons portie moeten pakken. En wij dragen op deze manier ons steentje bij. En ik hoop dat we daarmee een goed voorbeeld zijn voor steden die het nog niet doen. 2 jaar geleden vond de gemeenteraad het tijd worden dat Zwijndrecht nou ook eens asielzoekers ging opvangen. En nu lijkt het er dus van te komen. In een hotel waar 300 mensen terecht zouden moeten kunnen. Dus 300 asielzoekers op een bevolking van 45.000 in een hotel helemaal aan de rand van de stad. Je zou zeggen, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar toch zijn er best veel mensen afgekomen op de informatieavond van de gemeente en het COA. Robert Kreukniet is als VVD-wethouder verantwoordelijk voor wonen. En hij is er ook om uitleg te geven. Hallo. Ik kwam voor de informatie. Kunt u die zaal, daar staan verschillende steentjes, tafeltjes, kunt u daar allemaal vragen? Okay. Waar zijn mensen naar op zoek? Wat willen ze weten? De meeste vragen gaan over veiligheid. Er zijn er ook die zijn boos, want die vinden gewoon dat we als gemeente daar niet aan mee moeten werken. Dus met alle beelden die ze in de landen zien, nou, dat begrijpen we. En dat proberen we te beantwoorden zover we dat kunnen, samen met COA. En wat zegt u dan tegen ze? Dit wordt geen Ter Apel? Nou ja, ik zeg één, garanties kunnen we u niet geven. Maar maak wel het onderscheid tussen aanmeldcentra, Budel Ter Apel, en een reguliere opvanglocatie. En garantie op veiligheid geven we niet, maar we doen er alles aan. Ja. Dus als iemand de angst heeft van wat daar gebeurt, dan zeggen we dat we daar extra BOA-capaciteit voor hebben. We hebben een jongerenwerker. En dat we, als we overlast horen en zien, dat we daar tegenop gaan treden. Ja. Zover je dat kunt. Er is ook een tafeltje waar mensen geïnformeerd kunnen worden over vrijwilligerswerk. Ja. Is het daar druk? Ja, druk is een groot woord, maar er zijn meerdere mensen die zich daar aanmelden. Ja, en die zeggen, wat kan ik doen? Dus ja, die zijn er gelukkig wel hoor. Ja, zeker. Het is niet de bedoeling dat mensen binnen op de informatiemarkt worden geïnterviewd. Dus dat moet even na afloop wanneer ze weer naar buiten komen. Meneer, wat vond u ervan? Ja, het is een grote poppenkast. Oh ja? Ik vraag me wat er geregeld is qua veiligheid. En dan kreeg je te horen, er is één mannetje extra aangenomen op 300 man. Dan komt er eentje te staan. Ja. Nou, ze pakken een keuken en wij zijn hier bij weg. Simpel is dat, maar dat komt hier allemaal langs. En dan vraag ik, joh, pleut er een hek omheen? En dan is het, nee, we gaan ze niet opsluiten. Ze steken de kop in het zand. Want er gebeurt nooit wat. Nee, vandaar dat iemand ter Apel zegt, wij brengen onze meisjes zo gezellig naar school. Want we durven ze niet meer alleen te laten lopen. Nee. En ze breken caravans open om te slapen. Ja, je voelt je toch niet veilig in heel de wijk meer. Woont u er vlakbij? 5 minuten lopen. Je staat bij mij in de achtertuin. Precies. En onze eigen bevolking mag doodvallen. Want zo is het. Nou, doodvallen? Ah, kom op, meneer. De burgemeester zegt, het werd tijd dat wij als Zwijndrecht ook iets gingen doen. Ja, dat kan. Maar ik zou ze eigenlijk ergens gewoon in de polder douwen. Er komen nu 2 mensen naar buiten die ik net bij het vrijwilligerstafeltje heb zien staan. Wat zou u kunnen of willen doen voor asielzoekers als ze hier naartoe komen? Ik denk dat als je bepaalde kwaliteiten hebt, al is het maar gewoon dat je kan helpen bij sport of je kan helpen met computerles, waarom zou je het niet doen? Als ik een kleine bijdrage kan leveren aan die mensen om een stukje nabijheid, een stukje verbinding te krijgen met die mensen, dan vind ik dat we het met elkaar gewoon moeten kunnen doen en er voor elkaar kunnen zijn. En stel je nou voor, hè, het gaat toch allemaal door zoals de gemeente Zwijndrecht en het COA graag willen. Er komen hier 300 asielzoekers en over een jaar blijkt, er is niets gebeurd. Het zijn hele vriendelijke mensen. Dan bied ik oprecht mijn excuus aan bij jou. Ja? Ja, dat meen ik echt. Dan ga ik mijn mening bijdraaien. Maar ik denk niet dat mijn mening bijgedraaid hoeft te worden. Nee? Nee. Maar gegarandeerd, wij krijgen dadelijk ten lende in de woonwijk. Dat zijn de inwoners van Zwijndrecht tegen verslaggever Roel Pauw. De politie dwingt mensen met een deurbelcamera vaak om beelden af te staan, meldt BNR. De opkomst van de slimme deurbel heeft burgers op grote schaal tot doelwit van dwangmiddelen gemaakt. Zo blijkt volgens BNR uit een eigen rondvraag. Vaak wordt gedacht dat het afstaan van die beelden vrijwillig is. Maar op het moment dat de politie de beelden vordert, is het volgens BNR niet meer vrijblijvend. En kan het weigeren leiden tot een geldboete of een celstraf van 3 maanden. Advocaten en privacydeskundigen zeggen dat er op die manier onschuldige mensen in strafdossiers terechtkomen. Er komt een campagne om de daders van aanslagen met explosies op andere gedachten te brengen, hebben de burgemeesters van Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam en Dordrecht afgesproken. Vanwege alle explosies in de regio de laatste tijd komen ze geregeld bijeen voor overleg. De burgemeester van Vlaardingen zegt tegen de streekomroep 2 dat de daders op andere gedachten moeten worden gebracht. De doelgroep die bereid is om deze vreselijke aanslagen te plegen, voor een hele kleine beloning een heel groot risico lopen om gepakt te worden en een hele zware straf tegemoet kunnen zien, dat we op die doelgroep een campagne zullen voorbereiden om ze beter te waarschuwen dat dit echt het stomste is wat je kunt doen. De burgemeesters van de 4 gemeenten willen elke maand met elkaar overleggen zolang de explosiegolf aanhoudt. De Boeing 737's in Nederland worden niet extra gecontroleerd na problemen met dat toestel in Amerika, daarover schrijft de Telegraaf. Na de 737 Max wordt in de VS nu ook een ouder type Boeing 737-900 onder de loep genomen, waar ook mogelijk onderdelen niet goed vastzitten. Maar volgens onder meer KLM, Transavia en Corendon vliegen ze niet met dat oudere type 737-900. De Boeing-toestellen liggen onder een vergrootglas nadat er bij een vliegtuig van Alaska Airlines een gat in de romp was ontstaan. En het afgelopen jaar is een recordaantal van 265 stamceltransplantaties uitgevoerd. Daarover schrijft Hart van Nederland. Ook het aantal mensen dat zich aanmelden om donor te worden steeg met bijna 20.000 mensen. Grotendeels dankzij de oproep van de inmiddels overleden PSV-perschef Thijs Slegen vorig jaar. Bij stamceldonorbank Machtis zijn ze blij met al die aanmeldingen. Er zijn gelukkig inmiddels al meer dan 400.000 donoren geregistreerd. Dus we kunnen ook steeds meer mensen helpen. Maar dat was ook de wens van Thijs. Hij hoopte toch op die manier een positieve wending aan zijn ziekte te kunnen geven. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits van vandaag staat nog in de kinderschoenen, maar nu wel twee ongelukken. Allereerst de A27, Breda richting Gorkum. Bij Nieuwendijk één rijstrook afgesloten. De vertraging is 30 minuten vanaf knooppunt Hooipolder. En een ongeluk op de A17 richting Dordrecht vanuit Roosendaal. Daarom 10 minuten file rijden tussen Stamperschat en knooppunt Noordhoek. I had a heart van Andy Burrows. De Fryske taal en cultuur moet een eigen universitaire opleiding krijgen. Dat bepleit de Keringklikken Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Nou, kon u dit verstaan? Misschien een beetje voor de zekerheid. De Friese taal en cultuur moet een eigen universitaire opleiding krijgen. Dat bepleit de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Professor Kempe Alga, voorzitter van de KNAW-commissie die het advies vanmiddag presenteert. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom is die officiële opleiding Fries nodig? Nou, Friesland en de Friese cultuur is natuurlijk eigenlijk al vanaf het begin van de Nederlandse staat, vanaf de Unie van Utrecht, een onderdeel van de Nederlanden. Eerst van de Republiek en later van het Koninkrijk. En dat betekent dat de Friese taal en de Friese cultuur gewoon een onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. En dat was het ook, of tenminste dat aan de universiteiten was het Fries ook lang serieus vertegenwoordigd. Hè. Dus in de jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw, kon je nog aan 5 Nederlandse universiteiten Fries studeren. En die opleidingen die zijn successievelijk allemaal verdwenen. En er is eigenlijk nu nog maar 1 hoogleraarschap, echt hoogleraarschap Friese taal en cultuur in Groningen. En dat is dan ook nog part-time en ad interim bezet. Dus er heeft een enorme afkalving plaatsgevonden van het onderzoek en het onderwijs op het gebied van de Friese taal en cultuur aan de universiteiten de laatste decennia. En ons advies is eigenlijk om dat gedeeltelijk terug te draaien. Maar hoe komt het dat het Fries verdween van die universiteiten? Ja, dat is iets waar eigenlijk geen regie op is geweest. Er is ook niet iemand of een instantie die op zeker moment heeft gezegd, laten we maar ophouden met dat Fries. Het is eigenlijk een autonoom proces geweest. En dat heel erg te maken heeft met hoe de laatste decennia de universiteiten gefinancierd worden. En dus universiteiten worden heel sterk op output gefinancierd. En dat betekent dus op de studiepunten die ze genereren en op de diploma's die ze opleveren. En dat betekent dat het voor kleine opleidingen, en Fries is natuurlijk altijd een kleine opleiding geweest, steeds moeilijker werd om rendabel te zijn. En dan zie je dat één voor één eigenlijk al die universiteiten onafhankelijk van elkaar hebben besloten om die opleidingen te stoppen, omdat ze het gewoon niet meer konden betalen. En er is niemand die over dat proces regie heeft gevoerd en heeft gezegd, jongens, laten we in ieder geval zorgen dat op één of twee plaatsen dit behouden blijft. En zijn er dan wel genoeg studenten die dat ook echt willen gaan doen, Friesistiek? Nou, dat zijn natuurlijk altijd betrekkelijk kleine studentenaantallen geweest. Maar ons voorstel is om die opleiding zodanig breed te maken en zodanig aantrekkelijk voor ook voor studenten uit andere vakgebieden, dat je los van het aantal hoofdvakstudenten, wat altijd beperkt in aantal zal zijn, in de cursussen ook studenten uit belendende gebieden kunt aantrekken. Dus bijvoorbeeld studenten Nederlands of studenten geschiedenis. Want je kunt bijvoorbeeld in cursussen aandacht besteden aan de relatie tussen de Friese literatuur en de Nederlandse literatuur, of de relatie tussen de Friese geschiedenis en de Friese literatuur. En dan kun je, dan heb je misschien niet heel veel hoofdvakstudenten, maar dan heb je in die cursussen wel voldoende studenten zitten. Ja, want is het daarom ook belangrijk dat het bestaat, omdat je dan ook die aanpalende vakgebieden kunt blijven doen, als het ware? Ja, dat denk ik wel. En nou ja, wij zien die, kijk, die nieuwe opleiding, die moet niet een reservaat, zoals ik het zelf al heb uitgedrukt, dat moet niet een reservaat worden voor anderhalve man en een paardenkop. Maar dat moet een opleiding zijn die allerlei dwarsverbanden heeft met belendende vakgebieden. Dus met anglistiek, de studie van het Engels, met de neerlandistiek, met de geschiedenis. En op die manier kan zo'n opleiding ook veel breder een ambassadeursrol voor het Fries spelen, ja, dan als je het alleen maar voor Noor Verliep haalbaar maakt, zeg maar. Maar het kost dus €650.000 en dat zou het Rijk moeten ophoesten, hè? Ja, omdat wij vinden dat het Rijk hier ook een speciale verantwoordelijkheid heeft, omdat wij het Rijk zich heeft gecommitteerd aan internationale verdragen. Dank u wel, professor Kuijpen-Alga. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel duizend dingen meer. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft. Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Chips voor wapens worden kinderlijk eenvoudig bezorgd in Iran. En er lijken onderhandelingen gaande te zijn tussen Israël en Hamas. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoet. Israël heeft een gevechtspauze van 2 maanden voorgesteld aan Hamas, meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. In ruil daarvoor zou Hamas alle gijzelaars moeten vrijlaten. Het zijn er naar schatting nog ruim 130. Een onbekend aantal is niet meer in leven. De site baseert zich op 2 anonieme Israëlische functionarissen. Er is nog geen officiële reactie op dit nieuws. Volgens de site Axios bevat het plan geen voorstel om de oorlog te beëindigen. Tijdens onderhandelingen zou Israël ook hebben voorgesteld om hoge Hamas-leiders de Gazastrook te laten verlaten. Volgens CNN is het voorstel onder andere op tafel gelegd door het hoofd van de Israëlische geheime dienst. Een vertrek van de Hamas-leiders uit de Gazastrook zou de organisatie in de ogen van Israël kunnen verzwakken. Vandaag begint voor de 2e keer het proces over de moord op Peter R. de Vries in juli 2021. De zaak was al een keer behandeld, maar het hele proces moet over omdat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. In totaal staan 9 verdachten terecht voor betrokkenheid bij de moord. Onder hen ook de vermoedelijke uitvoerders van de aanslag op de Vries in het centrum van Amsterdam. Ridouan Taghi wordt vaak genoemd als mogelijke opdrachtgever. Hij is er vandaag niet bij, er is niet genoeg bewijs om hem te vervolgen. In de Amerikaanse staat Illinois heeft de politie in 3 woningen 8 lichamen gevonden. De 8 zijn doodgeschoten. De politie startte een klopjacht op de vermoedelijke dader. Die schoot zichzelf dood na een vuurwapengevecht. De politie vond de slachtoffers onder meer in 2 huizen in dezelfde straat, in een stad in de buurt van Chicago. Een van de huizen is van de schutter. De man kende volgens de politie zijn slachtoffers. De doden zijn waarschijnlijk allemaal familie van elkaar. Bij een ruzie in Helmond is een jongen van 14 in zijn been gestoken, meldt de politie, en naar het ziekenhuis gebracht. Een andere jongen van 14 uit Eindhoven is opgepakt. De ruzie was in het fietsenhok van een school. Het slachtoffer zou een leerling van de school zijn, de verdachte niet. De politie in Helmond weet nog niet waar de ruzie over ging. In Oud-Heusden in Brabant is gisteravond een auto tegen de achtergevel van een meubelzaak gebotst. De ravage in de winkel is groot. Volgens de politie gingen de inzittenden er na het ongeluk vandoor. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en bekijkt camerabeelden uit de buurt. Het weer op de dag begint droog met veel zon. In de middag vanuit het westen meer bewolking en ook regen. Het waait opnieuw flink, 7 tot 10 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is helaas hier en daar al file rijden, komt er een paar ongelukken. De A7 komt erbij, Hoorn richting Zaanstad. Bij afrit Weidewormer een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is op dit moment zo'n 35 minuten. Verder naar de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Noordhoek ging het ook mis, een ongeluk waardoor 1 rijstrook is afgesloten. De file is ongeveer 5 kilometer lang vanaf Oudenbosch en de vertraging is 20 minuten. En tot slot goed nieuws over de A27, Breda-Gorkum. Bij Nieuwendijk is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel 40 minuten. De file rijden. De file begint bij knooppunt Hooipolder. Ster. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Ook een rondreis maken met OAT Reisleiding? Kijk op oat.nl. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. OWAT vroegboekkorting, nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. NXP-chips zijn Nederlandse chips die verwerkt worden in elektronica, maar ook in wapens en gevechtsdrones. En die chips staan op de Europese en de Amerikaanse sanctielijst, mogen onder geen beding een land als Iran bereiken. Maar dat blijkt toch makkelijker dan gedacht, heeft de Groene Amsterdammer ontdekt. Evert de Vos van de Groene Amsterdammer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwamen die chips in Iran? Ja, we hebben gekeken hoe makkelijk het is. Dus we hebben zelf die chips gekocht. Op verschillende online sites kun je die kopen. En we hebben vervolgens die meegegeven aan Iraanse vrachtwagens. Want er blijken honderden vrachtwagens van West-Europa naar Iran te rijden elke maand. En die chauffeurs nemen op de terugweg allerlei spullen mee. En die worden niet gecontroleerd. Op de heenweg worden ze wel gecontroleerd vanwege drugs. Maar op de terugweg zijn ze kunnen ze alles doen wat ze willen. En meenemen wat ze willen. En dat doen ze ook. Ja, het verbaast mij sowieso dat er nog zoveel handelsverkeer is, blijkbaar tussen Iran en West-Europa. Ja, allerlei spullen. Zowel groente als fruit. En ook techniek spullen, metaal, dat soort dingen. Er staan best veel nog niet op die lijst. Maar ze gaan blijkbaar vrij leeg terug. En dat biedt allerlei mogelijkheden. Dat is één van de smokkelroutes die we gezien hebben. En de tweede is, we konden ook hele... Dat hebben we niet zelf gedaan, maar de eerste wel, maar de tweede niet. Hele containers vervoeren via Dubai. Als een soort veilig toegestaan derde land. En van Dubai zouden ze dan naar Iran gaan. Dus het is eigenlijk is Europa zo lekker als een mandje, kunnen we concluderen. Ja, dan zijn chips natuurlijk ook heel klein. Maar ze staan op die sanctielijst, want waar worden ze vooral voor gebruikt? Ze worden gebruikt voor gevechtsdrones. Dus die drones die nu veel burgers en militairen doden in Oekraïne. Russische drones. Die komen vaak uit Iran. Een Engelse bureau heeft ze helemaal uit elkaar gepuzzeld. En die kwam die NXP's met microchips tegen. En we hebben precies dezelfde serienummers besteld. En die zijn overal bij duizenden te koop op websites. Dus jullie hebben nu chips naar Iran gestuurd en dus misschien wel aan de Russen gegeven? Nee, we hebben ze naar een adres in Teheran gestuurd waar we iemand kennen en die heeft ze kapot geknipt. Oh, dus ze zijn niet meer te gebruiken? Nee, ze zijn onbruikbaar. Kunnen jullie gelukkig maar. kunnen jullie inschatten hoeveel chips op deze manier Iran bereiken? Nou, blijkbaar is de productie in Iran, die gaat zonder moeite door. Dus de chips die op die lijsten staan, die komen nog zonder problemen hier al aan. We hebben niet kunnen bewijzen dat het echt via Nederland gebeurt. Maar het vervoer van West-Europa naar die chips naar Iran is echt een fluitje van een cent. Er gebeurt heel veel. We konden ook hele dozen meegeven aan die vrachtwagens bij wijze van. Ja. Dus het was geen punt geweest. Dus het kan via die vrachtwagens, kan via Dubai in containers. Zijn er nog andere methodes? Ja, we hebben ook gewoon een pakketje met PostNL opgestuurd. En die is ook aangekomen. Oh, dat kan ook gewoon? Ja, dat kan ook. Dus je moet niet opgeven dat er chips in zitten. Maar als je er zegt, gewoon, er zit gewoon niks van waarde in, dan kan het gewoon opgestuurd worden. En die dingen zijn ook zo klein. We hebben er maar zo'n 5 opgestuurd. Maar je kan er ook makkelijk een pakketje van enkele duizenden opsturen natuurlijk. En wat je zegt is dat de pakkans dus helemaal niet zo groot is. De pakkans is nieuw, is heel klein. Dus die chauffeurs die vinden dat geen enkel punt. En de straffen zijn vrij laag. En als je dat vergelijkt met Amerika, daar is zowel de pakkans als de straffen zijn veel hoger. En daar zie je wel dat de export van chips enorm gedaald is naar Iran. Dus het kan wel, alleen hebben wij hier een hele nieuwe sanctiewet voor nodig. En die komt wel binnenkort in de Kamer, dus het afwachten of die het haalt. Hoe kwamen jullie op het idee om dit zo eens uit te zoeken? Nou, twee dingen. Eén, door het onderzoek van die Britten naar wat zit er nou in zo'n drone. En dat kwam op die Nederlandse NXP-chips. En twee, een collega die Persisch spreekt en die kwam in het circuit tegen van hoe makkelijk dat is en hoe makkelijk mensen dat deden. Die familie in Iran hebben. Dus vandaar kwamen we op en toen dachten we, nou, dan gaan we kijken of het lukt. En toen aldoende en praten met Iraanse handelaren en zo kwamen we op die tweede route met die containers. En dat zie je ook in de handelsgegevens terug. Dat sinds de inval in Oekraïne door Rusland is ook de Nederlandse handel met Dubai sterk gestegen. Heeft dat dan één op één met elkaar te maken? Dat weet je niet zeker, maar ook in die categorie waarin die chips zitten, daar zag je ook een sterke stijging. Dus in de handelscategorie, dat blijkt uit CBS-cijfers, kun je het halen. Dus ja. Je weet het niet. Het is ook aanvullend bewijs, zou je kunnen zeggen. In ieder geval, juristen zeggen, nou, een Iraanse vrachtwagen, een red flag, die zou je moeten controleren. Maar ook dit soort sterk toegenomen export zou je ook moeten controleren. Maar als jij zegt, jouw collega die dus Persisch spreekt en die hoorde dat al in het circuit, die hoorde het al van Iraniërs, dan wordt er niet eens zo heel erg geheimzinnig over gedaan. Nee, zeker. Het was ook geen enkel punt. Nee, dus het is een weg die door velen wordt bewandeld. Ook door de ambassade hebben we gehoord van Iran in Nederland. Door de ambassade? Ja, door de Iraanse ambassade. Die geeft ook spullen mee, hoorden we. We hebben geen sluitend bewijs dat het gebeurt, maar de aanwijzing dat het is zo makkelijk en dat die sancties eigenlijk niet worden gehandhaafd. En dat is wel zeer kwalijk. Ja, als je al zo handhaaft is via een ambassade, natuurlijk lastig, want dat is waarschijnlijk diplomatieke post. Nee, die geven ook gewoon die vrachtwagens mee. Dus, Oké. Ja, dus het is een weg die door velen wordt bewandeld. Hebben jullie hier reacties op gekregen van de overheid, het kabinet? Ja, de douane en ook de verantwoordelijke staatssecretaris die zegt dat ze hun best doen, dat ze meer middelen hebben. Maar dat het eigenlijk wat ze zeggen, is de wijde met de kraan open. We hebben wel extra middelen gekregen en we doen wel dingen, maar daar mogen we niks over zeggen. Dat is ongeveer de reactie van de douane. Juristen zeggen dat hier moeten we echt wat aan doen. Maar wat kun je doen als ze zo klein zijn? Ja, je kan wel. Kijk, op drugs wordt wel heel goed gecontroleerd. En dat zijn ook vaak kleine pakketjes. Dus je kan wel binnen de Europese Unie afspreken dat die vrachtwagens veel beter gecontroleerd worden. Ook als ze naar buiten rijden. Ja. Dat vergt wel meer inspanning, maar het is niet onmogelijk. En wat ook zo is, als je de straf verhoogt, dan krijg je even een soort chilling effect. Dan gaan mensen het risico niet meer nemen. Van nu is het vrij risico. Ja, zonder risico kunnen ze spulletjes vervoeren. Maar als je straf wordt verhoogd en de pakkans verhoogd, dan droogt dat kanaal op. Dat zeggen sanctiedeskundigen. Ja. Dus dat zou je zeker moeten doen. En wat zegt NXP? Ja, die zegt dat ze hun uiterste best doen om te zorgen dat hun spullen niet bij verkeerde mensen terechtkomt. Die liet het bij een vrij algemene reactie. Ja, want kunnen ze dat? Dat is dan de grote vraag. Ja, mensen zeggen wel, althans deskundigen die we spraken, ze zouden wel meer kunnen doen. Ze zouden bijvoorbeeld met geheime diensten en overheden in overleg kunnen treden en een soort analyse kunnen maken waar zit de grote lek van die spullen. En daar samen in kunnen opereren. En we hebben niet het idee dat gebeurt. Dankjewel. Evert de Vos van De Groene Amsterdammer over hun verhaal over de chips die naar Iran worden verscheept. Het NOS Radio 1-journaal. 13 over 7. In de documentaire serie State of Hate onderzoekt Margriet van der Linden de ideologieën van aanslagpleger Timothy McVeigh. In 1995 pleegde hij een bomaanslag op een overheidsgebouw in Oklahoma City. Hij vond dat de overheid burgers probeerde te onderdrukken. Bij die aanslag kwamen 168 mensen om het leven. Familie van overlevenden wantrouwen de Amerikaanse overheid ook, omdat ze het motief van McVeigh zouden hebben verdraaid. I try to keep my mouth shut so I don't sound crazy in public, but heard that story. I can't be angry with McVeigh because I don't think the whole story was ever told. Ze is dus niet boos op McVeigh, omdat het hele verhaal niet bekend is. McVeigh was het dus niet eens met de manier waarop de Amerikaanse overheid omging. Vooral dan met het Waco-bloedbad in 1993. Waarbij de overheid met grof geweld een zwaar bewapende secte binnenviel en veel mensen om het leven kwamen. Die woorden van McVeigh begrijpen sommige Amerikanen. I think the anti-government sentiment was justified because the government outstepped its bounds here. I can understand why he did it, but I do not understand him actually doing it. Hij heeft dus geen begrip voor dat McVeigh de aanslag ook echt pleegde. Steeds meer mensen mijden de tandarts omdat ze de rekening niet kunnen betalen. Tandarts en onderzoeker Sehida Begovic vertelde in Op 1 dat er ook andere redenen zijn dat mensen niet naar de tandarts gaan. Geld is het hoofdprobleem, maar als we geld wegnemen blijven er altijd een aantal zaken over. Denk aan mensen die laaggeletterd zijn en eigenlijk niet zo goed begrijpen waarom ze naar de tandarts zouden moeten gaan. Of hoe je überhaupt een tandarts vindt of op tijd op je afspraak komt opdagen. SP-leider Jimmy Dijk wil daarom de tandarts terugbrengen in het basispakket van de zorgverzekering, net als andere partijen. En het mooie is dat sinds de samenstelling van een nieuwe Tweede Kamer er 88 zetels zijn voor tandarts volledig in het basispakket. En zo'n 108 voor een paar andere varianten waarbij je de eerste consult... Daar is nog wat verschil van mening over. Ja, maar er is in ieder geval een overgrote meerderheid, 88 zetels in de Tweede Kamer die tandzorg weer in het basispakket willen. En dat was gisteravond op tv. Het pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie staat op losse schroeven, meldt The Guardian. 2 jaar geleden besloten de 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie te praten over een pandemieverdrag om bij een ziekte als corona beter in te kunnen grijpen. Maar WHO-baas Tedros zegt volgens The Guardian dat een stortvloed van nepnieuws, leugens en complottheorieën het een stuk lastiger maken om een deal te sluiten. Hij denkt dat deze moeizame onderhandelingen niet in dank worden afgenomen door volgende generaties. In my view, a failure to deliver the pandemic agreement and the IHR amendments will be a missed opportunity for which future generations may not forgive us. In de stad El Geneina in de Soedanese regio Darfur zijn sinds vorig jaar tussen de 10.000 en 15.000 mensen gedood. Ook hebben paramilitairen van de RSF misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Staat allemaal te lezen in een rapport van de VN dat door het Franse persbureau AFP is ingezien. Sinds vorig jaar april is het leger van Soedan in een bloedige strijd verwikkeld met de RSF. De paramilitaire strijders zijn gelieerd aan Arabische milities en zouden in die stad El Geneina opzettelijk scholen, moskeeën en ziekenhuizen hebben aangevallen. De huidige Filipijnse regering wil niet meewerken aan een onderzoek van het internationaal strafhof naar de harde antidrugscampagne van voormalig president Duterte. Mogelijk tienduizenden mensen zijn bij die campagne onwettig gedood door de Filipijnse politie. Het strafhof wil daar onderzoek naar doen. Maar volgens CNN Philippines is de huidige president Marcos Jr. niet van plan mee te werken. Hij ziet dit onderzoek als een bedreiging voor de soevereiniteit van het land. En de Russische oppositieleider Alexei Navalny zegt dat hij tegenwoordig elke ochtend hiernaar moet luisteren in zijn cel. Het nummer Ik ben Russisch, een nationalistisch lied. Het zou bij het Eurovisie Songfestival niet misstaan. Even los van de inhoud. Is het toch behoorlijk opzwepend? Ja. Gezongen door de pro-Poetin-zanger Shaman. Volgens persbureau Reuters heeft Navalny gisteren laten weten dat hij hier dagelijks mee wordt wakker gemaakt in de cel. Elke dag om 5 uur horen we het commando opstaan. En dan worden het Russische volkslied en dit nummer gespeeld. Nou, misschien een leuke oorwurm in het begin, maar als je dat elke ochtend moet horen, met dan ook nog de tekst die je goed kan verstaan. Ik zet hem niet op mijn playlist. Ik weet het niet. Nee, laten we maar niet gaan draaien even voor 6:30 in de uitzending. Navalny noemt het nog ironisch dat hij eerder werd beschuldigd van ultranationalistische sympathieën. En nu wordt gedwongen elke ochtend te luisteren naar een ultranationalistisch poplied. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat nu zo'n 200 kilometer file als je alles bij elkaar optelt. De file met de meeste vertraging kun je terugvinden op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij Weidewormer gebeurde een ongeluk. Vooralsnog is voorlopig de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer een uur, staat namelijk 12 kilometer file. Op de Australian Open worden op dit moment de kwartfinales gespeeld. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het daar? Nou, ze zijn in de tweede kwartfinale bezig. De eerste was een vrouwenkwartfinale. Coco Gauff, de jongere Amerikaanse, won van Kostiuk in een partij die alle kanten op kwam. Ze kwam 5-1 achter in de eerste set, herstelde dat. Verloor de tweede, het waren beide tiebreaks uiteindelijk. Maar in de derde stelde zij dan toch orde op zaken. Zij was wel de favoriete, nummer 4 geplaatst. En zij is dus als eerste door naar de halve finale. En straks nog een andere kwartfinale bij de vrouwen tussen Sabalenka en Krejcikova. Waarbij Sabalenka nu toch wel de grote favoriet is. En dan bij de mannen twee prachtige kwartfinales op het programma. Net begonnen, Djokovic tegen Taylor Fritz. Dat is een goede Amerikaan die zo graag is van zo'n hele grote echte topspeler wil winnen. Want dat wil vaak maar niet lukken. Fritz leidt daar met 3-2. Maar het gaat, zoals dat zo mooi heet, gewoon op service tot nu toe. Dus dat kan een partij zijn waarbij uiteindelijk Djokovic toch wel de grote favoriet is. En dan straks om 22:30 Sinner tegen Rublev. De jonge Italiaan, grote favoriet. Rublev, ook zo'n speler die heel erg goed is, maar altijd net niet tot dat soort halve finales komt. Kortom, het spel is echt helemaal op de wagen. En voor de liefhebbers kunnen de hele dag, ondanks het tijdsverschil, naar tennis kijken. Want het gaat voor Australische begrippen bij Sinner Rublev ook wel weer heel laat worden waarschijnlijk. Heel andere sport, schaken. Het Tata-schaaktoernooi, dat gaat de laatste fase in. Hè? Hoe gaat het daar? Ja, het is buitengewoon spannend. We hebben 8 rondes gehad. We gaan nu naar het slot de komende week. Zondag is het uiteindelijke slot. 3 koplopers. Giri, onze nationale trots, zit daarbij. Firuja, jong Iranier die onder Franse vlag speelt. En Gudesh, dat is een Indiër. Allemaal 5 punten. Daarna 4 spelers op 4,5 punt. Dus er zijn echt nog 9 kandidaten in dat opzicht, zou je kunnen zeggen. Ongelooflijk spannend. Opvallend is dat de wereldkampioen bij de mannen en de wereldkampioen bij de vrouwen exact gelijk staan met 3,5 punt. Dat is teleurstellend van de wereldkampioen bij de mannen. 3,5 punt heeft Ding Liren, de Chinees. Geeft aan dat het een goede schaker is, maar dat hij niet boven het veld uitsteekt. En de vrouwenwereldkampioen Yu heeft na een moeizame start en ze heeft de laagste rating van alle spelers, heeft ze zich geweldig hersteld. En is toch heel knap dat zij 3,5 punt heeft in dit hele, hele sterke veld. Dus dat is echt opvallend. En we gaan het nog even hebben over Marco Overmars. Geschorst door de FIFA voor grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. Maar hij gaat in beroep. Hij vindt de straf disproportioneel. Wat zijn daar dan weer de reacties op? Ja, dat vind ik toch wel opvallend. Dat durf ik wel te zeggen. Dat voetbalsupporters bij Ajax en Antwerp afgelopen weekend pleiten voor dat die straf niet terecht is, disproportioneel. Dat verrast me niet zo. De spelers van Antwerp al met een groot spandoek op het veld verraste me al iets meer. Maar het meest word ik eigenlijk verrast door hoogleraar Marjan Olvers, sport- en rechthoogleraar, die ik hoog acht en met wie ik niet graag in discussie ga, maar nu toch even ga proberen als niet-jurist. Want zij zegt, het is een disproportionele straf uiteindelijk, dat zegt zij in het AD van vanmorgen. Want ze zegt, wereldwijd een beroepsverbod aan iemand opleggen voor een dergelijk vergrijp, dat zien we eigenlijk nooit. Nou, in dat opzicht ga ik niet met de juristen in discussie, want als dat zo is, dan zal dat een argument zijn. Verbaast mij wel dat ze zegt, een organisatie als de FIFA, die zelf allerlei dingen niet goed doet, als die zo'n straf oplegt, dan moet je je daar maar de grote vraagtekens bij zetten. Dat laatste verbaast mij wel. Ik heb gisteren zelf ook gezegd dat de FIFA een organisatie is waarbij je grote vraagtekens kan zetten. Maar als wij nu alles accepteren van die FIFA, gewoon naar die toernooien gaan, alles doen, is het wel wat merkwaardig om dan ineens bij een uitspraak die ons of iemand niet zint te zeggen, dat mag de FIFA helemaal niet doen. Dus of we doen niks met de FIFA, of we doen alles met de FIFA, wat mij betreft. En tenslotte als laatste, het slachtoffer zal toch wel eens gedacht hebben, als iemand door een onafhankelijk instituut een uitspraak aan zijn broek krijgt en binnen 1,5 maand zonder enige chaîne 40 kilometer buiten Nederland gewoon weer in volle glorie aan het werk kan, wat is de waarde dan van die straf? Dus die gedachte zou ik als niet-jurist in ieder geval ook willen meegeven. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both can. Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something. Ster. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Na de grote stroomstoring bij station Utrecht gisteravond rijdt het treinverkeer nu weer bijna als normaal. Wel rijden er nog minder treinen rond Den Bosch en tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren raakte het treinverkeer rond Utrecht aan het einde van de middag ernstig ontregeld. Er reden helemaal geen treinen van en naar Utrecht Centraal. De stationshal stroomde vol met gestrande reizigers. Amerika en Groot-Brittannië hebben afgelopen avond, gisteravond dus, opnieuw locaties van de Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. De aanvallen waren gericht op een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en andere plekken die mogelijk werden gebruikt voor aanvallen op schepen in de Rode Zee. De aanval van Amerika en de Britten werd gesteund door Nederland. Israël heeft 2 locaties van Hezbollah aangevallen in Zuid-Libanon. Volgens het leger ging het om observatieposten van Hezbollah. De door Iran gesteunde groepering en Israël vallen elkaar geregeld aan met raketten aan de grens sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas. Hamas krijgt weer steun van Hezbollah. En de Japanse ruimtevaartorganisatie houdt hoop dat de maanlander Slim het weer gaat doen. Vrijdag kwam het apparaat verkeerd op de maan terecht. Volgens Japan zijn de zonnepanelen niet op de zon gericht en is er daardoor geen stroom. Maar de hoop is dat de maanlander toch weer gaat werken als er alsnog zonlicht op de panelen valt. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, dat viel ineens reuze mee gisteren. Krijgen we nog zo'n dagje? Ja, op zich wel. Tenminste, een groot deel van de dag is het droog, met de zonnige periode ook. In de middag neemt wel de bewolking toe en in de tweede helft van de middag gaat het regenen. Dat gebeurt als eerste in Zeeland. Ik denk dat Twente, Drenthe en Groningen tot de avond droog houden. Temperatuur daarbij vanmiddag 7 of 8 graden. Maar de maximumtemperatuur vandaag die valt pas aan het einde van de avond. Want de regen brengt zachte lucht met zich mee. Dus vanavond stijgt het kwik van 8 graden naar 11 of 12 graden. En de komende dagen? Ja, de komende dagen valt het ook allemaal goed mee. Morgenochtend nog een laatste buitje die wegtrekt. Daarna breekt de zon weer door. Donderdag een grotendeels droge dag. Later op de dag een wat kans op regen. Maar de meeste regen voor deze week valt dan vervolgens weer in de nacht naar vrijdag. En vrijdag breekt dan overdag de zon weer door. Dus in het algemeen best wel aardig weer. Temperaturen vaak rond een graad of 10. En 's nachts ook ruim boven 0. Johnny, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg?

Nou ja, het geeft wel goed aan over wat voor industrie we praten. Dit is een partij met een straatwaarde van ruim 1 miljard dollar. En ja, hoeveel bedrijven zijn er ter wereld die producten ter waarde van 1 miljard dollar de wereld oversturen? Opsporingsdiensten zeggen vaak dat ze aan de hand van de ingenomen drugs kunnen zien hoeveel er daadwerkelijk een land binnenkomt. Want normaal gesproken wordt er slechts een klein percentage van wat er aankomt ingenomen. Dus ja, het geeft vooral aan hoeveel drugs er richting de VS en Europa worden gestuurd. En dus ook hoe groot de rol van onder meer Europa is in het drugsgeweld in Zuid-Amerika. En dan komt deze fonds de regering dus wel heel goed uit nu. Nou ja, de Ecuadoriaanse president Noboa heeft harde maatregelen aangekondigd na die geweldsuitbarsting eerder deze maand. Er zijn bijna 3000 mensen opgepakt, bendeleden opgepakt, wapens dus en drugs ingenomen. Maar als je het leger hoort was deze operatie al veel langer, stond hij in de stijgers. Eigenlijk nog voordat Noboa überhaupt president was. Maar zoals ik zei, het is wel goede PR voor een regering die wil laten zien dat ze de georganiseerde misdaad hard aanpakken. Maar die drugsbendes hebben ook laten zien dat ze voor weinig terugschrikken. Dus is hier dan ook weer niet een reactie op te verwachten? Nou, de meeste drugsbendes die calculeren in dat partijen drugs worden ingenomen. Dus financieel kunnen ze dit hebben. En momenteel met de noodtoestand en het leger op straat houden de meeste bendes in Ecuador zich even koest en wachten ze tot de storm is overgewaaid. De vraag is vooral hoe de situatie in Ecuador over een paar maanden is. Want de kans is groot dat alles weer terug naar af gaat. Eigenlijk zolang mensen in clubs en discotheken in Amsterdam, Londen en Berlijn cocaïne consumeren, blijft de markt commercieel gewoon heel interessant voor die machtige kartels in Zuid-Amerika en ook in Ecuador. En is de kans gewoon heel groot dat ze doorgaan waar ze de afgelopen tijd mee zijn bezig geweest. Correspondent Boris van der Spek. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Gevulde koeken, puddingbroodjes, saucijzenbroodjes, snoep. Nou, dat vindt allemaal gretig aftrek in veel schoolkantines. Maar niet in de kantine van het Zonnecollege in Enschede. Zij krijgen voor hun kantine zelfs een onderscheiding. De ideale schoolkantineschaal. Daarmee zijn ze de eerste en ook de enige. Verslaggever Lennart Scholz. Lennart, wat verkopen ze daar dan in Enschede in de kantine? Nou, hier in de kantine, die is nog niet open, maar de menukaart zie ik al wel. En bijvoorbeeld een wrap met zalm, een broodje gezond kaas, een volkoren wrap met wortel en hummus. Nou, allemaal gezonde opties dus, ook veel vegetarische opties. Ik ga even om de toonbank achter de kassa langs richting de keuken. Nou, hier op de toonbank staan ook appels, peren, allerlei fruit. Dat wordt uitgedeeld gratis aan de leerlingen. En in de keuken staat Jeffrey Brummelhuis, de drijvende kracht achter deze gezonde kantine. Zullen we even in de koelkast gaan kijken? Zeker. De koelkast gaat open. En hier ligt alles, nou ja, waar ze later mee aan de slag gaan, waar ze de broodjes mee gaan maken. Wat zien we allemaal, Jeffrey? Ja, de gezonde producten. Dus ijsbergsla, komkommers, tomaten, paprika's, nou, kip. We gaan een broodje heerlijke kip maken vandaag. Niks ongezonds meer? Niks meer ongezond. Zullen we de koelkast snel dicht doen? Dan blijft het lekker vers. Ja. Heeft het nou veel moeite gekost om deze gezonde schoolkantine te realiseren? Nou, we zijn middels 4 jaar flink bezig. We zijn begonnen met een grote schaal. En dat bouw je eigenlijk weer op door middel van veranderingen, verbeteringen. Veel in contact te staan met voedingscentrum. We hebben bij voedingscentrum een contactpersoon die helpt ons en stuurt aan van, nou, kijk eens hiernaar. Linkjes van welke producten we mogen gebruiken. En dat heeft nu geresulteerd dat we de ideale schaal hebben gehaald. Ja, want ik zie hier in de keuken op een kastje wel een aantal andere schalen. De gouden schaal 2022-2023. Maar degene die jullie dit jaar krijgen is nog hoger, hè? Is het maximaal haalbare. En de eerste VO binnen Nederland die dit behaald heeft. En daar zijn we super trots op. Toen jij dat hoorde, dat jullie deze schaal hebben gewonnen, wat ging er door je heen? Nou, ik wil niet zeggen, ik was heel erg emotioneel of zo, maar ik was wel super, super trots dat we dit toch samen behaald hebben. Want het is natuurlijk niet alleen ik die dit doet. Er zijn collega's, afdeling economie, onze facilitaire dienstverlening die ons daarbij ondersteunt. Dus we zijn wel we zijn super trots dat we gewoon dit hebben behaald. En nu zag ik net wel in die koelkast nog barbecue saus liggen. Is dat nou helemaal gezond? Nee, dat niet helemaal gezond, dat klopt. Maar we hebben samen met het voedingscentrum gehad. We mogen een broodje hete kip verkopen. Dat doen we met een klein beetje barbecue saus. Een klein beetje sambal erbij. Daartegenover hebben we niet de kip die we zomaar kipfiletjes hebben. Maar wel geroosterde kip. En dit voldoet volledig aan de eisen. Dus dat voldoet aan de eisen, zeg je. Maar zijn er dan nog verbeterpunten, denk jij? Er zijn altijd verbeterpunten. En dat gaan we gewoon samen weer onderzoeken met het voedingscentrum. Om te zeggen, van, nou, wat mogen we wel, wat mogen we niet? We zijn weer bezig met een nieuw soort broodje. We hebben gezocht op de horeca, onder andere. En daar gaan we weer mee kijken, van, nou, mogen we dit gebruiken? Wat zit erin? Dat gaat om zoutgehalte, vezels. En dan in samenspraak met het voedingscentrum doen we dit volgende punt weer verbeteren. Nu liep ik net even langs de menukaart, hè. Wat is nou jouw favoriet? Ja, het broodje hete kip. Het broodje hete kip toch wel? Met de barbecue saus? Absoluut. Ja. Nou, Astrid, je hoort het. Jeffrey is in ieder geval razend enthousiast over de gezonde schoolkantine. De grote vraag is natuurlijk nog wel, wat vinden de leerlingen ervan? Nou, die komen straks binnen, die ga ik er ook naar vragen. En ik ben benieuwd of zij net zo enthousiast zijn als Jeffrey. Verslaggever Lennart Zwolfs in Enschede op het Zonnecollege. Het is aansluiten bij de wasstraat, ziet de Omroep Brabant. Nu het winterse weer even voorbij is, staat er lange rijen bij de autowasstraat. Bijvoorbeeld in Helmond, ziet de Omroep Brabant. En de autowasstraat-eigenaar vindt het verstandig dat mensen de pekel weer van hun auto af willen hebben. En zoals de meeste mensen al weten, bevordert het pekel roestvorming. Met name op plekken waar steenslag is of op plekken waar schade is bij een auto. Zorgt roest ervoor dat het ontzettend snel aangetast wordt. Het blinkt weer of niet? Ja, maar dat vind ik niet het belangrijkste. Het ging mij nou om de onderkant. De onderkant is soms ook belangrijk van een auto, inderdaad. Als je naar de wasstraat gaat, dan moet je altijd de onderkant doen, toch? Ja, ik moet zeggen dat ik zelf wacht tot het eindelijk eens een keer echt goed weer is. Want ik weet zonder dat het dan morgen weer regent en dat hij weer vies wordt. Dus maar ja, zo kom je er nooit naartoe in Nederland. Maar nu heb je een goede reden. De pekel moet eraf. De onderkant moet sowieso eens even gebeuren. Het lijkt wel een camping in het Flevo ziekenhuis in Almere. Naast de bedden op de geboorteafdeling staan regelmatig campingstoelen. Dat is voor het buidelen. Ik had er nog nooit van gehoord. Jij wel? Nee. Net geboren baby op de blote huid van de ouders leggen voor een betere band. Oh, heet dat buidelen? Dat heet buidelen, ja. En dat gaat in bed natuurlijk niet zo lekker. Dus dat willen ze dan liever op een stoel doen die lekker zit. Maar een campingstoel is nou niet echt ideaal. Dus is het ziekenhuis in Almere een inzamelingsactie gestart voor nieuwe stoelen, vertellen ze aan Omroep Flevoland. Er is door de overheid wordt er bepaald waar de budget voor is. En dat is met deze stoel niet zo. En dat geldt ook met de verzekering. Wordt dat toch niet vergoed? Het moet gewoon kunnen voor iedere ouder. En dat de comfortabelheid op één staat. En net zo voor de babytjes, dat ze ook lekker langer uit kunnen liggen. En de nieuwe stoelen in het ziekenhuis, die moeten dan in hoogte verstelbaar zijn. En ouders moeten ook lekker met hun hoofd naar achteren kunnen leunen, zodat die ook een beetje kunnen ontspannen. Het is nu echt voorbij, de Rolling Stones tentoonstelling in Groningen. Jammer voor fans als de 70-jarige Jelle uit Meppel. Die ging er heel vaak heen. Ook op de laatste dag nog, horen we bij RTV Noord. Ik ben totaal 14 keer geweest, omdat het de mooiste tentoonstelling is die ik ooit gezien heb. Ga je het missen? Ik ga het heel erg missen, ja. Ik ben wel een beetje ontroerd eigenlijk. Before the morning comes. Ja, allerlei objecten uit de tentoonstelling werden ook geveld. Dat hebben we eerder ook al in de uitzending besproken. Het verlichte Stones-logo met de beroemde tong. Misschien heeft Jelle dat wel gekocht. Alles bij elkaar leverde de veiling het museum ruim €23.000 op. En actrice Reese Witherspoon, bijvoorbeeld bekend van The Morning Show, heeft volgens de Washington Post wat ophef veroorzaakt door een video die ze afgelopen weekend deelde over het maken van Chococino, een soort ijskoffie met als hoofdingrediënt sneeuw uit eigen tuin. So first we scooped the snow into cups and we added salted caramel syrup and some chocolate syrup. And then we decided to add some cold brew just to have a yummy coffee flavor. Oh, they're so good. Okay, I know what to call it. A snow salt Chococino. En snow salt Chococino. Ze haalde dus een beker vol sneeuw van haar eigen terras in Nashville, waar het ook eens een keer sneeuwde, om daar in combinatie met koude koffie en karamel en chocoladesiroop een lekkere Chococino van te maken. Maar is dat wel gezond, was de vraag. Wat denk jij? Zou jij dit uit je eigen tuin doen? Nou, als die lekker wit is, de sneeuw. Nou, dat is precies het goede antwoord. Sommige TikTok-volgers denken, dit moet je niet doen. Want er zit toch altijd wel een of andere schadelijke stof in. We hebben van alles over PFAS gehoord. Nou, dat zou je in Amerika ook wel hebben. En deskundigen zijn dus even gevraagd door de Washington Post. En die zijn het eigenlijk wel met Reese Witherspoon eens. Gewone sneeuw kan weinig kwaad. Misschien niet doen als de sneeuw zwart of geel is. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een vrij gemiddelde ochtendspits tot dusver. Komt wel hier en daar wat te... Ja, inderdaad. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Er staat nog file tussen Amersfoort-West en Hilversum-Noord. 8 kilometer met 28 minuten vertraging, moet ik goed zeggen. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En goed nieuws, eindelijk over de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend is de weg weer vrij na een ongeluk. Daar is ook de vertraging die snel instort. Nog 40 minuten vertraging vanaf Avenhoorn voor 10 kilometer file. Reeling in the Years van Steely Dan. Het is 8:08. Na storm Isha gisteren zaten bijna 250.000 huishoudens in Ierland zonder stroom. Een deel van hen is weer aangesloten, maar nog lang niet iedereen. En er kwamen door de storm 3 mensen om in het verkeer. De volgende storm komt alweer aan voor Ierland, want vandaag geldt code oranje voor storm Jocelyn. Correspondent Arjen van der Horst, Arjen, jij woont in Ierland. Hebben jullie wat van die stroomuitval gemerkt? Absoluut. Daar hebben we nog heel lang last ook van gehad. De stroom viel al vrij snel uit bij het begin van storm Isha. En ruim 24 uur later zaten we nog steeds zonder stroom. En in die tussentijd was het dus echt behelpen, hè? Met gaslampen, kaarsen. Ja, het was alsof je in je eigen huis kampeerde. En als je hier geen stroom hebt, dan doet ook de verwarming er niet. Maar gelukkig was het niet al te koud. Nou, ik woon hier aan de Atlantische kust, dus we maken wel vaker ruw weer mee. Maar deze was wel heel uitzonderlijk, hè? Een bijzonder krachtige storm. En in dit gedeelte van Ierland zijn ook de hoogste windsnelheden gemeten, tot wel 137 kilometer per uur. Die beukte echt op de kust hier. En ja, dat voelde je ook, hè? Als je de hand op de muur van mijn huis legde, dan voel je het hele huis trillen. In totaal was je met 250.000 huishoudens die allemaal zonder stroom zaten. Dat lijkt me best wel veel, want er zijn 5 miljoen Ieren. Er zijn 5 miljoen Ieren, dus dan heb je het echt over een groot deel van de bevolking, hè? Het ging ook heel razendsnel. Binnen een paar uur zaten grote delen van het land zonder stroom, omdat op heel veel plekken dus omgewaaide bomen op stroomkabels vielen. Nou, vooral bij de kustgebieden hier in het noordwesten en westen kregen de volle laag. En pas maandagochtend konden ze beginnen met de reparatiewerkzaamheden. Want zolang het heel hard waaide, en dat gebeurde dan vooral zondagavond en 's nachts, was het te gevaarlijk om de kabels te repareren. En omdat het om zoveel huishoudens ging, duurde het herstel ook veel langzamer dan normaal. Bij ons kregen we de stroom pas gisteravond weer terug. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Ja, ik kijk uit hier over een uitgestrekte baai. Het is op dit moment nog donker hier. En als ik naar de overkant kijk, dan zie ik dat tal van kustdorpen nog steeds zonder stroom zitten. En volgens de laatste berichten zitten nog steeds 68 huishoudens en bedrijven zonder stroom. En sommigen, die zullen misschien wel tot morgen moeten wachten. Zo hebben ze van de energiebedrijven te horen gekregen. Ja, want sowieso is dus storm Jocelyn ook weer onderweg. Wat verwachten ze daarvan dan? We merken nu al, dat de wind weer aan het aantrekken is. Het wordt niet zo'n heftige storm als Isha. Met Isha was het code rood hier. Met Jocelyn geldt voor een aantal kustgebieden vanaf 4:00 vanmiddag code oranje. Betekent nog altijd wel dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, maar niet meer met die hoge windsnelheden die we ook zondag hadden gehad. Hoe dan ook, voor heel veel Ieren wordt dit een race tegen de klok. Want als code oranje van kracht wordt, dan moeten ze de reparatie van al die kapotte stroomkabels die er nog steeds zijn weer stopzetten. En vandaar dat behoorlijk wat Ieren waarschijnlijk pas woensdag moeten wachten voordat ze weer stroom hebben. Het zijn dus een paar heftige stormen achter elkaar. Komt dat vaker voor? Ja, en ruig weer zijn we, zoals gezegd, wel gewend hier. Isha was wel uitzonderlijk. Zo'n krachtige storm hebben we in geen jaren gehad. En ook de frequentie is wel ongewoon hoog dit jaar, hè? Het officiële stormseizoen wordt gemeten van september tot september. Nou, met Jocelyn zijn we al bij de 10e storm van het huidige seizoen aanbeland. We hebben nog nooit zo vroeg in het seizoen al zoveel stormen gehad. Nou, heeft dit te maken dan met klimaatverandering? Is een vraag die nu vaak gesteld wordt. Het hoofd van de klimatologische afdeling van de Ierse Weerdienst, die kreeg ook die vraag voorgelegd. Hij is nog heel voorzichtig. Hij wil niet dat verband leggen, ook omdat in het verleden wel vaker periodes zijn geweest met hoge frequenties aan stormen. En volgens sommige klimaatmodellen, is het goed mogelijk dat klimaatverandering weliswaar tot krachtigere stormen kan leiden in Ierland, maar ook tot minder stormen. Dankjewel, Arjen Kosplent. Arjen van der Horst vanuit Ierland. NPO Radio 1. De EO met geld of je leven. Je moet kiezen. Een beter betaalde functie waarvoor je meer en harder moet werken. Of een nieuwe functie met meer vrije tijd, minder verantwoordelijkheid, maar ook minder geld. Volgens onderzoek van Randstad blijkt dat steeds meer werkende Nederlanders een voorkeur hebben voor dat laatste. Ja, wat ik heel erg bij Gen Z zie, is dat wij heel erg opgevoed zijn met je moet doen wat je leuk vindt. Als je naar data kijkt, dan zie je ook dat Gen Z juist de meest ambitieuze generatie is van iedereen op de arbeidsmarkt. En wie zijn er nou minder gaan werken? Dat zijn de 55-plussers die heel boos wijzen naar de zetters dat ze niet willen werken. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Ik heb alles. Al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te halen. Maar jouw steun heeft de onze patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Je tijd te verliezen. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat. Want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Het Residentieorkest, een groot koor en twee topsolisten. De perfecte samenstelling voor Mahlers monumentale Tweede Symfonie. Laat je overweldigen en kom 16 of 18 februari naar Armare. Kaarten via residentieorkest.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Israël heeft een gevechtspauze van 2 maanden voorgesteld. En 21 Israëlische militairen zijn omgekomen in de Gazastrook. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Het Israëlische leger meldt dat de 21 militairen zijn omgekomen in het midden van de Gazastrook. Het gebeurde gisteren toen 2 gebouwen instortten na een explosie. Dit is het dodelijkste incident aan de Israëlische kant sinds het begin van het grondoffensief. De Amerikaanse nieuwsuit Axios meldt dat Israël een gevechtspauze van 2 maanden heeft voorgesteld aan Hamas. In ruil daarvoor zou Hamas alle gijzelaars moeten vrijlaten. Dat zijn er naar schatting nog ruim 130. Een onbekend aantal is niet meer in leven. Na de grote stroomstoring bij station Utrecht gisteravond rijdt het treinverkeer weer bijna als normaal. Wel rijden er nog minder treinen rond Den Bosch en tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren raakte het treinverkeer rond Utrecht aan het einde van de middag ernstig ontregeld. Er reden tot halverwege de avond helemaal geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Vanochtend begint voor de 2e keer het proces over de moord op Peter R. de Vries in juli 2021. Het hele proces moet over, omdat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. In totaal staan 9 verdachten terecht voor betrokkenheid bij de moord. Onder hen ook de vermoedelijke uitvoerders van de aanslag op de Vries in het centrum van Amsterdam. Ridouan Taghi wordt vaak genoemd als mogelijke opdrachtgever. Hij is er vandaag niet bij. Er is niet genoeg bewijs om hem te vervolgen. In de Amerikaanse staat Illinois heeft de politie in 3 woningen 8 lichamen gevonden. De 8 waren doodgeschoten. De politie startte een klopjacht op de vermoedelijke dader. Die schoot zichzelf dood na een vuurwapengevecht. De slachtoffers zijn waarschijnlijk allemaal familie van elkaar. In Oud-Heusden in Brabant is gisteravond een auto tegen de achtergevel van een meubelzaak gebotst. De ravage in de winkel is groot. Volgens de politie gingen de inzittenden er na het ongeluk vandoor. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en bekijkt camerabeelden uit de buurt in Oud-Heusden. De Italiaanse voetballer Luigi Riva is overleden. Hij is topscorer aller tijden van het Italiaanse elftal. Riva scoorde 35 keer in 42 interlands. In 1968 werd hij met Italië in eigen land Europees kampioen. Luigi Riva was 79 jaar. Het weer eerst droog en met zon en wolken. Vanmiddag vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Maar vanavond is het zachter, mogelijk een graad of 11. De zuidwestenwind neemt vanavond toe. Aan zee zijn windstoten mogelijk tot 90 km per uur. Verkeersinformatie Tim Schaap. Er staat nu op de kop af 600 kilometer file in het hele land. Onder andere 9 kilometer is terug te vinden daarvan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij afrit Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg alweer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met drukte, bijna na een uur vertraging vanaf Amersfoort West. Verder een ongeluk op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht 3 afgesloten rijstroken. Ongeveer 35 minuten file rijden vanaf Maarsen daardoor. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend Zuid is de weg alweer een tijdje vrij na een ongeluk. Toch blijft het daar erg druk. Je hebt nu 12 kilometer file vanaf Avenhoorn. Extra reistijd is bijna 30 minuten. En tot slot ook nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Bij Kuik een ongeluk, 1 rijstrook minder. Daarom een half uur file rijden vanaf knooppunt Rijkenvoort. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Israëlische leger maakt bekend dat 21 soldaten om het leven zijn gekomen. Gebeurde gistermiddag, maar komt nu naar buiten. Het zou een van de dodelijkste incidenten zijn voor het Israëlische leger sinds het binnenvallen van Gaza. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, wat is er gebeurd dat zoveel militairen in één keer omkomen? Wat we op dit moment weten is dat er in het midden van de Gazastrook, eigenlijk vlakbij de grens met Israël, militairen bezig waren om 2 gebouwen te voorzien van explosieven, om die gebouwen daarmee op te kunnen blazen. Dat die 21 beschermd werden, het werk wat ze deden, door een Israëlische tank. Het lijkt erop dat die tank vervolgens beschoten is door een Palestijnse RPG, een granaat die je vanaf de schouder afvuurt. En dat daardoor een soort kettingreactie in gang gezet lijkt te zijn, waarbij ook die explosieven die die militairen aan het aanbrengen waren ontploft zijn. En die gebouwen vervolgens, die twee gebouwen waar ze bezig waren, die zijn vervolgens op die militairen ingestort. 21 mensen zijn er tot nu toe bevestigd om het leven gekomen. Is het onder van de felle gevechten die de afgelopen dagen aan de gang lijken te zijn in Gaza? Dat denk ik niet, want die concentreren zich nog wat meer naar het zuiden bij Khan Yunis. Daar zijn gisteren 3 militairen om het leven gekomen. En een nog onbekend aantal Palestijnen natuurlijk in die gevechten die daar enorm hevig zijn. Maar dit is toch ietsje verder naar het noorden en ietsje verder ook weer richting de grens met Israël. Dus dit ziet er gewoon uit als een eigenlijk routineklus om daar dicht in de buurt gebouwen op te blazen waar al eerder gevochten is, volgens het Israëlische ministerie van Defensie, om de infrastructuur van de terroristen uit te schakelen, einde citaat. En ja, daarbij is dit dus gebeurd waarbij die tank beschoten werd en die gebouwen waarschijnlijk niet eens. Maar ja, wat ik zeg, het lijkt een soort kettingreactie geweest te zijn. En die gevechten bij Khan Yunis, dat is dus wel volop aan de gang nog? Dat is volop aan de gang. Daar vallen dus ook doden aan beide kanten bij. De strijd is daar hevig, hoor je ook aan beide kanten. En ja, daar zegt het Israëlische ministerie van Defensie dat ze daar in de buurt zijn van waar zij denken dat veel gijzelaars gevangen gehouden worden. Palestijnen zeggen intussen dat een ziekenhuis in die stad op dit moment omsingeld wordt. De beelden daar vandaan dat mensen het ziekenhuisterrein niet durven te verlaten omdat ze bang zijn dat alles wat daar buiten komt vogelvrij is. Er was een Amerikaanse nieuwssite, Axios, die zegt dat de Israëliërs een gevechtspauze hebben voorgesteld van 2 maanden. Is dat mogelijk, denk jij? Dat Israël dat voorstelt? Ja, dat is niet onmogelijk omdat er op dit moment iets anders in de lucht hangt. Dat is namelijk een voorstel wat er zou komen van onder andere Amerika, Egypte en een aantal golfstaten. En dat plan is veel uitgebreider dan wat Israël nu voor zou stellen. Er zitten 2 elementen in. Los van het uitruilen van gevangenen en gijzelaars zitten daar 2 elementen in waar Israël op dit moment geen zin in heeft. Namelijk een blijvend staakt het vuren in Gaza en het praten over een 2-staten-oplossing. En dat zijn precies die 2 punten die in dat plan van Israël niet zouden staan. Dus wat dat betreft zou het niet vreemd zijn dat Israël nu met een eigen voorstel komt om te voorkomen dat ze uiteindelijk iets opgelegd krijgen onder druk van de Amerikanen. Ja, en dan hebben ze dit ook misschien wel expres gelekt dus. Dat zou een hele goede mogelijkheid zijn. En ook een structuur die je wel vaker ziet. Je noemt die website al. Daar is een stuk geschreven door een journalist die doorgaans heel goed ingeschreven of ingevoerd is. Dus op zich al een reden om dit serieus te nemen. Maar wat je ook vaker ziet is dat bijvoorbeeld Israëlische journalisten iets horen omdat er iets gelekt wordt of omdat ze zelf iets uitvinden, dat ze daar door de militaire censuur niet over mogen schrijven, maar het vervolgens dan doorgeven aan een Amerikaanse journalist die er wel over schrijft, waardoor zij er weer over kunnen schrijven. Dus dat soort dingen zou die. Dus het is met andere woorden een plan wat je om meerdere redenen wel serieus moet nemen, maar het is dus nog niet door een officiële Israëlische official naar buiten gebracht. Nee, precies, want Netanyahu houdt naar buiten nog steeds vol. We gaan door tot Hamas verslagen is. Klopt, en hij heeft ook gezegd dat er geen serieus plan op tafel ligt. Dat klopt, want dat Amerikaans-Egyptische plan ligt er ook officieel nog niet. Hij heeft wel gisteren tegen families van gegijzelden gezegd dat er een initiatief aankomt, en dat zou dit kunnen zijn. Dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Het is 8:10. De Eerste Kamer stemt vandaag zeer waarschijnlijk in met de spreidingswet. Daarmee kunnen gemeenten worden verplicht om asielzoekers op te vangen, waardoor het aanmeldcentrum in Ter Apel kan worden ontlast. De gemeente Zwijndrecht wachtte die spreidingswet niet af en opent dit voorjaar een opvanglocatie voor 300 asielzoekers. Verslaggever Roel Pauw ging langs bij een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Zwijndrecht. Wij waren al bezig zonder die spreidingswet. Het is toeval. Een gelukkig toeval? Ja, ik vind ook dat wij ons portie moeten pakken. En wij dragen op deze manier ons steentje bij. En ik hoop dat we daarmee een goed voorbeeld zijn voor steden die het nog niet doen. 2 jaar geleden vond de gemeenteraad het tijd worden dat Zwijndrecht nou ook eens asielzoekers ging opvangen. En nu lijkt het er dus van te komen. In een hotel waar 300 mensen terecht zouden moeten kunnen. Dus 300 asielzoekers op een bevolking van

Het pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie staat op losse schroeven, meldt The Guardian. 2 jaar geleden besloten de 194 lidstaten van de WHO te praten over een pandemieverdrag om bij een ziekte als corona voortaan beter in te kunnen grijpen. Maar WHO-baas Tedros zegt dat een stortvloed van nepnieuws, leugens en complottheorieën het een stuk lastiger maakt om een deal te sluiten. En het ochtendritueel van oppositieleider Navalny in de Russische cel bestaat tegenwoordig uit een stukje nationalistische muziek. Volgens persbureau Reuters moet hij elke dag om 5 uur opstaan en dan wordt dit nummer gespeeld. Het nummer Ik ben Russisch, een nationalistisch lied, gezongen door pro-Poetin-zanger Shaman. Navalny noemt het zelf ironisch dat hij eerder werd beschuldigd van ultranationalistische sympathieën. En nu elke ochtend wordt gedwongen te luisteren naar ultranationalistische popmuziek. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Dit is ongeveer het drukste moment van de hele ochtendspit zo te zien. Er komen ook een paar ongelukken bij weer. Helaas de A28 richting Zwolle vanuit Groningen. Bij Nieuw-Leuzen zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. De vertraging loopt snel op, een uur nu vanaf afrit De Wijk. En elders op de A28 ook file richting Utrecht vanuit Zwolle. Tussen Harderwijk en Amersfoort 17 kilometer langzaam rijden. Ook daar een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. En de vertraging is zo'n 3 kwartier. Het is geen goed idee dat de radioring genderneutraal is geworden. Dat vinden verschillende vrouwelijke radiomakers. Daarom komen ze met een alternatieve radioprijs. Astrid de Jong, onder meer de nachtzuster van Radio 1... is een van de initiatiefnemers van Radiovrouw 2023. Astrid, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, dat heb ik niet vaak, een naamgenoot in de uitzending. Waarom vind jij het geen goed idee dat Avrotros die radioring genderneutraal heeft gemaakt? Nou, eigenlijk vind ik het een ontzettend goed idee. Alleen nu nog niet, omdat op dit moment nog zo weinig vrouwen en meiden de kans krijgen om radio te gaan maken. En dan vooral bij de muziekzenders. Hè? Want wij bij Radio 1 waren ontzettend goed vertegenwoordigd in de lijst die ik gemaakt heb van 100 radiovrouwen. Maar ja, ik wil gewoon, en met mij ook andere vrouwen, dat meisjes kunnen zien dat het best wel goed mogelijk is om radiomaker te worden. En zoals nu zijn er 5 mannen genomineerd om die ring straks te krijgen als beste presentator. Ja, dan denken toch weer heel veel meisjes, oh, ze zijn er niet, het kan niet, ik moet maar iets anders gaan doen. En dat zou verschrikkelijk jammer zijn, want je wilt toch een beetje doorsneden van de samenleving op de radio horen. Ja, want blijkbaar die ring, die uiteindelijk genomineerd zijn, dat zijn alleen maar DJ's ook. Ja, je hebt een longlist, dan kunnen mensen gaan kiezen. Dan worden er 5 uiteindelijk, die gaan naar een soort finale waar je weer kan kiezen. En die 5, dat zijn dit jaar 5 mannen. En die DJ's, dat vrouwen dat nog niet, in ieder geval zoals in jouw woorden, nog niet zoveel doen. Je kunt ook zeggen, ja, blijkbaar zijn vrouwen er dan niet zo goed in. Nou, vrouwen zijn er ook nog niet zo goed in. Omdat er nog niet zoveel vrouwen voor dat vak kiezen. Omdat ze geen andere vrouwen zijn die zien, of bijna geen andere vrouwen zien die succesvol zijn. En alleen maar mannen zien. Dus je denkt, het is een mannenvak. Ja, er zijn meer redenen. Voor typische mannenberoepen worden nu eenmaal minder snel vrouwen gekozen. Helemaal als ze ook nog eens een keertje, zoals bij de commerciële, voor geld en meer luisteraars moeten zorgen. Ja. Maar zeker bij de publieke hebben wij natuurlijk wel een publieke taak om te zorgen dat we doorzetten. We zijn al een tijdje geen huisdier meer. We mogen al op reis zonder onze man als we getrouwd zijn. Ja, dat is nog helemaal niet zo lang. Midden jaren 50 mocht je niet eens een rekening openen als je getrouwd was. Dus we moeten die lijn wel een beetje doortrekken nadat we kunnen zien dat vrouwen gewoon ook alle beroepen kunnen beoefenen. Ja. En dat kunnen ze ook. Alleen als ze niet zien dat het gebeurt, dan kiezen ze er ook niet voor. Dan kiezen ze voor iets waarvan ze denken dat ze wel succesvol kunnen worden. Ja, nee, wat je al zei, op Radio 1 hebben we juist heel veel vrouwelijke presentatoren, ja, natuurlijk. Ja. Jij zegt, eigenlijk moet je voorbeelden scheppen. Dus in de DJ-wereld gaat dan nu eventjes over. Had jij als kind een voorbeeld? Of later? Nou, Ja, later. Ik heb gewoon, pas toen ik Claudia de Breij zag, een vrouw die zelf ook schoof op de radio, dus zelf ook de knoppen deed, dacht ik, verrek, ja, het kan gewoon. Ik hoef niet redacteur te worden of producer of iets anders op de achtergrond, wat ik ook met heel veel plezier nog steeds ben. Maar ik zou ook eventueel het volk toe kunnen spreken en mijn muzieksmaak kunnen delen. En dat... Ja, dan moet je toch echt even van doordrongen zijn. En ook de bazen moeten het zien dat dat gewoon heus wel kan. En niet denken, nee, een DJ, want daar gaat het eigenlijk om. Ja, dat is gewoon een man. Dat ja. is niet zo. Dat denken veel mensen ook nog steeds. Als je iemand vraagt, teken een radio-DJ, dan tekenen ze een man. Een man. Ja. Nu dus die prijs voor Radiovrouw van 2023. Maar op wie kunnen ze dan stemmen? Nou, het is een lijst van 100 vrouwen die allemaal betaald op de nationale radio te horen zijn. Kies willekeurig een van die 100. Het maakt mij niet uit als we die lijst maar zien. Als de bazen en de meisjes van de toekomst die lijst maar zien. En denken, oh ja, verrek, het is gewoon ook een vrouwenberoep. En waar kun je die vinden? Op www.radiovrouwen.nl. Goeie. En komt er dan een heel gala? Er komt geen gala, maar net voor het gala reiken we de prijs uit. En heel stiekem hoop ik een beetje dat Afrotros, die de Radioring organiseert, de publieke verantwoordelijkheid neemt en denkt... Weet je wat, we noemen die vrouw of het liefst een stuk of 10 vrouwen ook nog even tijdens het gala. Waar Guilaine trouwens de Euro Award krijgt, dus dat hebben ze dan wel weer heel goed gedaan. Ja, precies. En volkomen ja. terecht ook nog eens. Dankjewel. Ja. Astrid de Jong, nachtzuster dus van Radio 1. En voor wie denkt, wanneer kan ik haar horen? Nou, iedere week in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 2 en 6. Dankjewel, Astrid. Keep me hanging on van de Supremes. Aangeschoven weer zo'n vrouw van Radio 1. Roos Abelman. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja, we zijn met veel vrouwen hè, op Radio 1. Ja, daar moet je bijna andersom beleid gaan voeren. Ja. Zo langs. Nee hoor, dat gaan we niet doen. De stelling in stand.nl zometeen om 9:30. Huishoudens moeten minder elektriciteit gebruiken. Het stroomnet is namelijk vol. En bij problemen aan het stroomnet denk je waarschijnlijk vooral aan gevolgen voor grote bedrijven. Maar als er niet ingegrepen wordt, krijgen 1,5 miljoen huishoudens en kleine bedrijven ook mogelijk te maken met verstoringen van de stroomvoorziening. Blijkt uit een brief die maandag naar de Tweede Kamer is verstuurd door demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie. Er moet dus iets gebeuren. Nou, er wordt onder andere nagedacht over flexibele nettarieven, stroom duurder maken tijdens piekuren wanneer iedereen thuis komt van het werk, de auto aan de lader hangt, de oven aanzet om te koken en lekker tv gaat kijken. Nou, om die prijsprikkel effectief te maken zijn extreem hoge prijzen nodig, staat in dat actieplan dat gisteren dus is gepresenteerd. Behalve het duurder maken van stroom kun je ook denken aan gedragsaanpassingen bij huishoudens. Vandaar de stelling: huishoudens moeten veel minder elektriciteit gebruiken. Doet u dat al? En hoe doet u dat dan, dat besparen op energie? Of vindt u het eigenlijk allemaal onzin en moeten huishoudens altijd voorrang hebben op de industrie? Of moeten we gewoon accepteren dat elektriciteit schaars is en dat het af en toe uitvalt? We hebben in Nederland, zijn we ook verwend, hè? We hebben gewoon altijd de beschikbaarheid van energie. Nou, ik kom wel eens in het buitenland en daar is het anders. Dan valt het gewoon af en toe even uit. Ja, dat zijn we inderdaad niet gewend. Nee. Water uit de kraan, hè? Is een leuke vergelijking. Ja, is ook een goede vergelijking. Ja, precies. Ja. Is ook energie voor nodig, overigens. Oh ja, er is overal energie voor nodig. Ja. Astrid, ook voor radiomaken overigens. Goed, hoe kunnen we ervoor zorgen dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar is en blijft, is eigenlijk de hamvraag. Bel ons en praat mee. 0800 1101. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader. Jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker. Hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo. Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Hallo zeg, je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. In de Gazastrook zijn tenminste 21 Israëlische militairen om het leven gekomen toen 2 gebouwen instortten na een explosie. Dat meldt het Israëlische leger. De militairen waren bezig met het plaatsen van explosieven om de gebouwen te verwoesten toen een Israëlische tank onder vuur werd genomen met een raketwerper. En daardoor gingen de explosieven af. De Amerikanen en de Britten hebben opnieuw locaties van de Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. De aanvallen waren gericht op een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en andere plekken die mogelijk worden gebruikt voor aanvallen op schepen in de Rode Zee. Nederland steunde de aanval van de VS en Groot-Brittannië. Bijna alle gemeenten verwachten dat ze over 2 jaar geld tekort komen. Ze zouden samen uitkomen op een tekort van ruim €1 miljard, blijkt uit onderzoek van het accountantsbureau BDO. Het Rijk heeft miljarden aan bezuinigingen ingeboekt bij de gemeenten en die gaan in 2026 in. Sommige gemeenten zeggen dat bijvoorbeeld de jeugdzorg nu in gevaar komt. En in Rotterdam is vannacht een man neergestoken in de wijk Saarloos. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet nog niet wat de aanleiding was en heeft ook nog niemand opgepakt. Bij Weerplaza Johnny Willemsen. Johnny, kijk blij naar buiten, want ik zie strak blauwe lucht. Ja, klopt. Vanochtend, als de zon op is, zonnige periode. In de loop van de ochtend raakt het wel een klein beetje bewolkt al in het westen. En vanmiddag breidt die bewolking uit over het hele land. Er volgt ook regen, als eerste in Zeeland en het westen van Zuid-Holland. Ongeveer om 1 uur of 3. En uiteindelijk aan het einde van de middag regent het bijna overal. Ik denk dat Twente, Drenthe en Groningen het ongeveer tot het avonduur, tot 6 uur vandaag droog houden. En dan vanavond regent het ook daar. Temperatuur vanmiddag voor de regen uit 1 graad of 8. En de regen brengt zachte lucht met zich mee. Dat betekent dat eind van de avond is de hoogste temperatuur van vandaag. Dan is het 11 of 12 graden in Nederland. Daarbij ook flink wat wind. De wind trekt tijdens de regen aan. Vanavond in het westen kans op zware windstoten en een stormachtige wind aan zee. En wat betekent dat voor de komende dagen? Morgen breekt gewoon de zon weer door. Morgen wel een winderige dag met een stevige westenwind. 1 graad of 11. De dagen daarna licht wisselvallig met soms wat regen, maar ook droge dagdelen met zon. De meeste regen valt eigenlijk in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagochtend. Vrijdagmiddag breekt de zon weer door. Temperaturen voorlopig hoog voor de tijd van het jaar, rond 1 graad of 10 overdag. Johnny, dankjewel. En Tim, staan er nog files? Ja, zeker. De ochtendspits is op zijn retour. En het drugsmoment ligt dus echt wel duidelijk achter ons. Maar niet te vroeg juichen, want er zijn hier en daar toch nog wel flink wat langere files te melden. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Maarsen en knooppunt Holendrecht 17 kilometer langzaam rijden met bijna 1 uur vertraging. Er gebeurde een ongeluk. Nu zijn er 3 rijstroken afgesloten. Ook veel vertraging, 1 uur op de A28, Zwolle richting Utrecht. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort 14 kilometer bumper aan bumper. Ook daar een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. Dan de A50, Eindhoven-Os, tussen Son en Breugel en Veghel. 1 half uurtje file rijden. Daar staat namelijk een kapotte vrachtwagen. En tot slot goed nieuws over de A73, vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Bij Kuik is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel 3 kwartier file rijden vanaf Boksmeer. Er staat namelijk 9 kilometer file. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Vandaag begint voor de tweede keer het proces over de moord op Peter R. de Vries in juli 2021. De zaak was al een keer behandeld met toen 2 verdachten, de man die volgens het OM heeft geschoten en zijn chauffeur. Maar het hele proces moest over. Inmiddels zijn er 9 verdachten. Om 4:55 worden eerst twee foto's van Peter R. de Vries gestuurd. Met als tekst: deze hond moet je hebben. Ze waren al uitvoerig behandeld. Knal op zijn hoofd. De ijzingwekkende telefoonberichten van en naar de vermeende schutter en zijn chauffeur. Ja, man. KKK hard. En ook al het andere bewijs was behandeld. We hebben beschikking over camerabeelden van de plaatsdelict en de omgeving van de plaatsdelict. De twee verdachten die zijn in de vluchtauto aangetroffen. In dat voertuig is ook het vuurwapen aangetroffen. Dat is gebruikt door de dader. Zoals vaker, zonder veel inbreng van de verdachte. Bent u degene geweest die op Peter R. de Vries heeft geschoten? Beroep me op mijn zwijgrecht. Dochter Kelly en zoon Royce de Vries hadden al op indrukwekkende manier gebruik gemaakt van hun spreekrecht als nabestaande. Jullie hebben van een van mijn ouders het leven afgenomen. Mijn allerliefste vader, mijn maatje, vertrouwenspersoon en zorgzame opa van mijn kind. En voor wat? Omdat jullie het niet met hem eens waren? Omdat iemand jullie geld bood? En de officier van justitie had zijn strafeisen uitgesproken. Let op al het voorgaande. Eisen wij dan ook dat er levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd. Maar vlak voordat de rechtbank uitspraak zou doen, werden nieuwe verdachten gearresteerd en bleek een nieuwe getuige belangrijke verklaringen te hebben afgelegd. Vanwege de inhoud van de nieuwe stukken en daardoor de onzekerheid over het verdere verloop van het proces, maar ook vanwege praktische bezwaren, zoals er bijvoorbeeld een tijdverschil van 9 uur met de betreffende collega. Onder meer omdat een van de oorspronkelijke rechters verhuisd is naar een ver buitenland, moest de hele zaak over. Als er dus een andere rechter plaatsneemt, dan moet volgens de wet alles over. Tot ergernis van de nabestaanden. Dat is iets waar we als familie natuurlijk niet op staan te wachten. Omdat het pijnlijk is. Ja, je denkt dat je het allemaal al doorstaan hebt en dan moet het toch weer allemaal opnieuw. Ja, daar sta je niet op te wachten. Verslaggever Matthijs van der Wiel was er toen bij. Vandaag ook weer, Matthijs. Wie zijn nou die 7 andere verdachten? Wat voor nieuw licht werpen zij op de zaak? Een centraal figuur, de belangrijkste van die nieuwe verdachten, dat is de Pool Christian M. Hij zou als organisator, moordmakelaar, tussenpersoon, hoe je het ook maar noemt, de uitvoerders hebben geïnstrueerd. Je hoorde net al die telefoonberichten. Een andere Poolse verdachte zou de wapens, de gestolen auto en telefoons hebben geleverd. Weer 2 andere van de 7 die terecht staan, die worden van verdacht dat ze gefilmd hebben vlak na de schietpartij en die beelden meteen hebben verspreid volgens het Openbaar Ministerie om angst te zaaien. Ze worden daarom verdacht van terrorisme. En dat geldt voor al deze 7, zeg maar, nieuwe verdachten. Ze worden ervan verdacht dat ze samen een criminele organisatie vormden met als doel moord met terroristisch oogmerk. En daarmee kan het OM met die aanklacht ook zwaardere straffen eisen. Ja, of ze de komende dagen veel nieuw licht op de zaak gaan werpen, dat durf ik te betwijfelen. Want we hebben ze gezien op voorbereidende zittingen en de meesten hebben geen woord willen zeggen. Ze beroepen zich steeds op hun zwijgrecht. En die Christian M., de vermeende organisator, die zei niks, maar die wilde niet eens dat we hem zagen. Hij zat altijd met een capuchon over zijn hoofd getrokken en een mondkapje voor. En ook hij zweeg. Dan denkt het Openbaar Ministerie dus dat ze nu de organisatie rondom die moord echt in beeld hebben. Maar daar hebben we het echt vaker over gehad. Hoe zit het met de echte opdrachtgever? Ja, dat blijft hetzelfde. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Ridouan Taghi is. Die cruciale Poolse anonieme getuige die destijds opdook vlak voor de geplande uitspraak waar je net over hoorde, die vertelt daar ook over. Hij vertelt dat Christian de opdrachtgever oom noemde. Hij had het over een Marokkaanse man die in de gevangenis zat. Ergens in een verhoor met de politie noemt hij de naam Raswan Taghi. Ja, Christian M. voerde volgens het Openbaar Ministerie allerlei geweldsklussen uit voor de organisatie van Ridouan Taghi. En hij had ook contact met 2 neven van Ridouan. Overigens zou uit de telefoonberichten blijken dat deze Christian zelf onder hele zware druk stond, dat hij bedreigd werd, dat hij voor zijn leven vreesde als de klussen niet op tijd werden uitgevoerd. Het OM vermoedt dat Ridouan Taghi de opdracht gaf voor de moord op de Vries. De anonieme getuige vertelt ook dat er een journalist moest worden vermoord omdat hij samenwerkte met de kroongetuigen in het Marengo-proces tegen Taghi. Maar het OM heeft daar niet voldoende sluitend bewijs voor. Het vervolgt Taghi zelf niet hiervoor. Vandaag staan de uitvoerders terecht. 2 van hen voor de 2e keer en niet de opdrachtgevers.

Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers zegt in het AD dat ze het niet eens is met de wereldwijde schorsing van Mark Overmars. Wereldvoetbalbond FIFA nam de 1-jarige schorsing uit Nederland over die Overmars kreeg voor grensoverschrijdend gedrag in zijn periode bij Ajax. Olvers vindt dat Overmars al genoeg door het stof is gegaan, zegt ze in het AD. Volgens de hoogleraar kan je je afvragen of een wereldwijde schorsing niet doorslaat. Welke normen wil je hanteren als je een WK laat organiseren in een land waar de doodstraf op homoseksualiteit staat? We moeten redelijk blijven, aldus Olvers in het AD. De Italiaanse voetbalclub Udinese heeft een levenslang stadionverbod uitgedeeld vanwege racisme. Het is voor het eerst dat dit gebeurt in de Serie A, de Italiaanse voetbalcompetitie. Aanleiding is de wedstrijd tegen AC Milan afgelopen weekend. Mike Maignan, keeper van Milan, kreeg racistische spreekkoren over zich heen en liep van het veld vast te zien bij Ziggo Sport en kwam ook weer terug. Spelers inmiddels terug en daar is Maignan ook. Daar staan ze. Het zijn niet allemaal racisten. Het zijn niet allemaal mafkezen, maar ze staan er wel tussen. Hij was er even klaar mee. Sterk statement van Mike Maignan. Zo ging dat afgelopen weekend. De aanstichter van die spreekkoren kon worden gevonden met camerabeelden en is dus levenslang niet meer welkom in het stadion. Een opvallende avond in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Vedette Joel Embiid heeft het clubrecord van Philadelphia 76ers verbroken door 70 punten te scoren tegen de San Antonio Spurs. Het is ook een persoonlijk puntenrecord en dat precies 18 jaar nadat zijn grote voorbeeld Kobe Bryant ook zijn persoonlijke puntenrecord brak, vertelt Embiid in de persconferentie na de wedstrijd. Even though I started playing late, you know, from the time I started playing, Kobe was my guy. He's the reason why I started playing basketball. I hope, you know, go out and break all these records and possibly break Wilt's record of 100 points. Kobe Bryant was de reden dat Embiid ging basketballen en vindt het dus mooi dat hij op dezelfde dag zijn eigen puntenrecord breekt. Hij hoopt in de toekomst het wereldrecord van 100 punten in één basketbalwedstrijd te breken. Dus er gaan nog wat records aankomen als het aan Joel Embiid ligt. En een Rotterdams tintje bij de toernooiverrassing van de Afrika Cup. Het gaat over Kaapverdië. De broers La Ros en Leroy Duarte spelen voor dat land dat compleet onverwachts als poolwinnaar eindigde in groep B van de Afrika Cup. Hun ouders komen uit Kaapverdië. De broers zijn opgegroeid in Rotterdam. Juist die gemengde achtergrond is hun kracht, vertellen ze aan de Telegraaf. No stress, dat is het motto dat de Kaapverdianen op hun shirt dragen. Want hier komt alles op zijn tijd. Er is veel passie en gezelligheid. Maar, vertelt Leroy, op het veld zijn we Europeanen qua discipline en idee van voetbal. En dat verrast de mensen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat de goede kant op. Files worden inmiddels ook alweer korter. De meeste vertraging is er nog voor weggebruikers op de A28 naar Utrecht vanuit Zwolle. Tussen Harderwijk en Amersfoort 14 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden zijn er namelijk 3 rijstroken afgesloten. City full of lights, nowhere I can hide. Trying but I can't translate. What I wanna say before I go again, waiting from a bullet train. I try to smile when I just wanna. Is full of doubts, freedom is a lonely place. Feeling like I'm yours, knowing I'm not sure if love is the key or the chain. Savine met London, Tokyo. Het is 8 minuten voor 9. In de kantine van het Zonnecollege in Enschede worden geen gevulde koeken of sausijzenbroodjes verkocht. Het is de meest gezonde schoolkantine van Nederland. En daarvoor zijn ze onderscheiden met de ideale schoolkantineschaal. Maar zijn leerlingen daar ook blij mee? Verslaggever Lennart Zwolfs in Enschede. Heb je al leerlingen gesproken? Ik heb net inderdaad wat leerlingen kunnen spreken. Die zitten nu allemaal weer braaf in de les. Het is 8:30 geweest, hè, dan beginnen die lessen. Maar ik heb ze bij binnenkomst wel kunnen spreken. En er wordt hier eigenlijk heel verschillend op gereageerd. Je hebt natuurlijk zo'n 800 leerlingen. Dus het is ook moeilijk om iedereen op één lijn te krijgen. Wel doen ze daar heel hard hun best voor hier. Jeffrey Rummelhuis vertelde mij dat ook. Dat is de drijvende kracht achter die gezonde schoolkantine. Dat ze ook regels hebben. Je mag hier bijvoorbeeld ook niet het schoolplein af om een ongezonde snack om de hoek te halen. Of bij een supermarkt iets ongezonds te halen. En ook is niet alles hier binnen school toegestaan. Ze mogen energiedrankjes hier niet gedronken worden en andere ongezonde dingen. Dus daar worden ze echt wel op toegezien. En dat heb ik de leerlingen ook voorgelegd. Ja, en daar zijn ze het toch niet allemaal mee eens. Nou, ik ben er niet zo van. Ik vond de snoepautomaten wel leuk. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Want wat haalde je graag uit die snoepautomaten? Ja, verschillende dingen. Snickers, vooral eigenlijk ja, chocola. Van die chocoladereven. Maar ja, het is nu al 2 jaar weg. Nou, het is wel goed voor de gezondheid ook van de leerlingen. Want waarschijnlijk thuis en alles eten ze toch alleen maar ongezond. Behalve wat de ouders dan geven. En als ze je tussenuur hebben en ze gaan naar de supermarkt of iets, halen ze ook alleen maar ongezond. Dus het is wel goed dat school dan wel iets aan doet. En werkt het wel? Want ga je nu wel vaker voor een gezonde keuze hier? Nou, ik hou eigenlijk bijna nooit wat. Dus neem je ongezonde snacks van thuis mee? Nee, dat niet. Wel gewoon gezond. Nu las ik ook op de website van de school dat je hier niet het schoolplein af mag om bijvoorbeeld even bij de friettent om de hoek een vette hap te halen. Doe je dat stiekem wel? Ja, best wel vaak. Jeffrey staat erbij te kijken hier. Doen veel leerlingen dat? Ja, dat geloof ik wel. Ik denk sowieso de halve school wel. Misschien wel meer. Dus dan heeft het niet heel veel zin om alleen maar gezonde keuzes aan te bieden? Nee, ik denk dat als die snoepautomaten hier gewoon bleven, dat het geen verschil zou hebben gemaakt. Ik vind het zelf wat anders, maar het kan wel. Kan wel. Het kan wel, maar wat zou jij liever zien? Nou, natuurlijk de ongezonde snacks. Hamburgers of zo, frikadellenbroodjes, dat soort dingen. Maar dat vind ik, hè. Maar ongezond kan ook wel. Het kan ook wel, maar ja, hier zijn die ongezonde snacks dus niet meer te krijgen. Eet jij nou ook vaker gezond daardoor? Ja, zeker. Ik eet nu wel meer appels, bananen, dat soort dingen. Hierdoor eet ik wel meer gezonder, ja. En ga je nou niet soms nog gewoon een frikandelbroodje halen bij de Albertijn? Stop je die in je tas en hier lekker op het schoolplein opeten? Ja, dat doe ik soms wel, ja, ja, ja. Doen veel leerlingen dat? Ja, heel veel. Ja. Heel veel vrienden van mij doen dat, ja. Ik ook natuurlijk, dus ja. En zien ze daar een beetje streng op toe hier? Ja, meestal mag je niet van het plein af. Maar ja, soms doe je dat wel natuurlijk. Om een ongezonde snack te halen? Ja, ja, ja. Ben je wel eens gepakt? Nee, nog niet, nee. Maar komt wel. Dus, dat komt wel? Ja, ik denk het wel. Ja, komt wel eraan. Wat zijn de straffen daarop eigenlijk? Nou, ik weet het zelf niet. Ik denk ochtendmelding. Of dat je gewoon 8 uur op school zijn, extra vroeg. Dus je dan melden dat je er bent. Ja, dat soort dingen. Overschrijven van zinnetjes en zo. Zinnetjes zoals ik mag niet ongezond eten. Ja, dat heb ik nooit gedaan. Dus. Ik ben nog niet gepakt? Nee, ik ben nog niet gepakt, nee. Hopen dat het zo blijft. Ja, precies. Hoop ik ook. Het is wel streng, maar ik snap wel de reden waarom ze het doen. Het is wel redelijk. Ben jij wel eens gepakt? Nee, ik zelf niet. En wat is nou je favoriete snack hier in de kantine? Ik denk toch wel de broodje gezond. Ik denk de pizza met pesto, kaas en mozzarella en tomaat. En hoe vaak haal je die? Niet zo vaak, maar als ik hem eet, geniet ik er wel van. Tieners blijven tieners, zullen we maar denken. Ook op het Zonnecollege in Enschede. Een verslag van Lennart Zwolfs.

In Oud-Heusden in Brabant is gisteravond een auto tegen de achtergevel van een meubelzaak gebotst. De ravage in de winkel is groot. Volgens de politie gingen de inzittenden er na het ongeluk vandoor. De politie doet onderzoek en bekijkt camerabeelden uit de buurt in Oud-Heusden. In de Amerikaanse staat Illinois heeft de politie 8 lichamen gevonden in 3 huizen. De 8 waren doodgeschoten. De politie begon een klopjacht op de vermoedelijke dader die zichzelf doodschoot na een vuurwapengevecht. De man kende volgens de politie zijn slachtoffers. De doden zijn waarschijnlijk allemaal familie van elkaar. Het weer eerst droog en zon en wolken. Vanmiddag vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Maar vanavond is het op zijn warmst vandaag mogelijk een graad of 11. De zuidwestenwind neemt vanavond ook toe, met aan zee windstoten tot 90 km per uur. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat nog zo'n 390 kilometer file in het land. En de file met de meeste vertraging is nog altijd de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken gebeurde een ongeluk. Nu is de weg wel weer vrijgegeven. Nog wel een uur extra reistijd vanaf strand Nulde. Verder nog naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 40 minuten file rijden. Door een ongeluk is daar 1 rijstrook dicht. Dan de A50, Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook minder, daarom 30 minuten bumper aan bumper rijden vanaf Zon en Breugel. En tot slot de A76 nog, Heerlen richting Geleen. Bij Alfred Geleen ook een ongeluk. 1 rijstrook minder, daarom 50 minuten in de file staan. Ster. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Ruit in 1000 stukjes, bel 0800 0828. Opgelost, autotaalglas. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft. Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Subaru. Safe. Fun. Tough. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met actie Kerkbalans. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Nederlandse gemeenten verwachten in 2026 een gezamenlijk financieel tekort op de begroting van 1,1 miljard euro. Blijkt uit een onderzoek naar de financiële gezondheid van alle Nederlandse gemeenten door accountantsbureau BDO. Esther Kuik, accountant bij BDO, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is dus 26, maar tot en met 2025 lijkt er geen probleem te zijn. Zijn er zelfs overschotten op de jaarrekeningen van 2022? Hoe kan dat? Ja, eigenlijk zien we twee oorzaken daarvoor dat gemeenten overhouden. Dus aan de ene kant stellen gemeenten uitgaven uit. Bijvoorbeeld onderhoud van een brug, daar begroten ze een ton voor. Maar vervolgens komen ze er niet aan toe. Ja, dan houden ze een ton over. Dat lijkt dan misschien mooi, maar de brug is niet onderhouden. En dat zal een jaar later alsnog plaats moeten vinden. En de tweede oorzaak is dat gemeenten soms relatief laat pas weten dat ze extra geld krijgen van het Rijk. Het Rijk is de grootste geldverstrekker aan gemeenten. Ja, en als ze pas heel laat weten dat ze dat geld krijgen, dan hebben ze ook niet meer tijd om het in dat jaar nog uit te geven. En blijft het ook over. Maar moeten ze het een jaar later natuurlijk alsnog wel uitgeven. Ja. Maar wat jullie dus geconstateerd hebben is dat 2026... de echte problemen komen. Jullie noemen het zelfs het ravijnjaar. Waarom? Ja, vanaf 2026 is er een nieuwe financieringsstructuur voor hoe gemeenten hun geld krijgen van het Rijk. Dat is onderdeel van het regeerakkoord. En dat komt er in de praktijk op neer dat ze vanaf 2026 3 miljard minder geld krijgen. Ja, terwijl de taken die gemeenten uit moeten voeren niet afnemen. Dus het is een bezuinigingsmaatregel eigenlijk. Ja, dat is niet helemaal zoals het Rijk het ziet. Hè. Het gaat erom vanuit het Rijk bezien dat de manier waarop het geld gegeven wordt beter aansluit, duidelijker is, stabieler is. Maar inderdaad, gemeenten die hebben daar wel een ander perspectief op. Die zien het meer als een bezuiniging van 3 miljard die zij moeten oplossen. Ja. Welke gevolgen gaat dit krijgen? Nou ja, als gemeenten minder geld te besteden hebben, dan betekent het ook dat ze minder geld kunnen uitgeven. En dat kan ons als burgers natuurlijk raken. Gemeenten die hebben belangrijke taken. Gemeente is een hele belangrijke laag in de Nederlandse samenleving, zoals we die kennen, dicht bij de burgers. Dus ze hebben belangrijke taken op het gebied van sociaal domein, jeugdzorg, WMO, maar ook op in de woningbouw, energietransitie. Ja, als zij daar minder geld aan uitgeven, dan gaan wij dat als burgers natuurlijk merken. Lokale belastingen zouden verhoogd kunnen worden, dat is ook een optie. Maar dat is aan iedere gemeente zelf hoe ze dat invulling geven. Ja, want heeft u onderzoek gedaan naar oplossingen? Nou, wat wij heel belangrijk vinden, en dat is ook ons advies, is om dat het Rijk en gemeenten met elkaar in gesprek moeten gaan. Eerst eens even over de inhoud, dus de taken. En gemeenten krijgen steeds meer taken erbij, maar hebben aan de andere kant ook te maken met arbeidskrapte. Voer eens even het goede gesprek over welke taken kun je doen. Hè, wat is behapbaar voor gemeenten? Wat zijn de prioriteiten ook vanuit het Rijk? En welk geld is daar dan bij nodig? En dat zou wat ons betreft de volgorde moeten zijn. Dus prioriteit over het eerste gesprek over de taken en daarna over het geld. Saskia Bruinus is wethouder in Den Haag en voorzitter van de Commissie Financiën voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat ravijn wat voor u opdoemt in 2026, had u dat verwacht? Nou, dat is al een aantal jaren in zicht. Want er zijn inderdaad tot en met 25 afspraken gemaakt over de groei van het gemeentefonds en de omvang van het gemeentefonds. Tegelijkertijd is gezegd, we moeten naar een nieuwe verdeelsystematiek en een nieuwe normering, hè, zoals dat heet, hoe die hoogte wordt bepaald. En dat gaat mogelijk vanaf 2027 in. Nou, dat is ook nog niet helemaal helder hoe dat er precies uitziet. Maar vanaf 2026 hebben we inderdaad een gat van 3 miljard in totaal voor het hele land. En dat is een flink bedrag op de gemeentebegroting. En is dat dan groter dan u had verwacht? Nee, die berekeningen geven dat al een aantal jaren aan. En we zijn daar ook al een flinke tijd over in gesprek met het Rijk. En dat is iets wat wel een belangrijk onderwerp is en wat ons ook veel tijd kost. En dat gaat inderdaad over de balans tussen taken en middelen. Maar in eerste instantie, gewoon alle taken die we nu hebben, willen we ook graag goed kunnen blijven uitvoeren. En dan moet er echt wel geld bij. Ja, want ik had het net met mevrouw Kuiker over wat wij er als gewone inwoners van steden en dorpen van gaan merken. En dat kan dus heel veel zijn. Dat kan heel veel zijn. En je ziet ook uit het onderzoek door wat BDO nu heeft gedaan, dat gemeenten hebben ook laten zien voor een groot deel wat de verwachte tekorten vanaf 26 zijn. En dan zie je dus dat er ook nu voorbereid moet gaan worden op mogelijk flinke bezuinigingen. En we hebben nogal wat opgaven. Er zijn de afgelopen jaren heel veel taken naar de gemeente overgegaan. Dat is prima. Wij zitten ook op dat lokale niveau waarop we dat goed kunnen doen. Maar ook op het gebied van woningbouw, van energietransitie, van bestaanszekerheid, de vergrijzende bevolking met extra zorgkosten. Nou, dat gaat alleen maar meer geld kosten. We hebben het nog niet eens over de inflatie en de cao-lonen die heel erg omhoog gegaan zijn en die niet 100% worden gecompenseerd. Dus dan steven we echt af op een veel lager niveau. En dat betekent dat we of geld erbij moeten krijgen en in ieder geval met het Rijk ook het gesprek aan moeten blijven gaan, hè, want daar zijn we natuurlijk al mee bezig, maar om die taken en middelen met elkaar in balans te brengen. Want we kunnen niet de dingen blijven uitvoeren zoals nu gebeuren of gebeurd zijn ook de afgelopen jaren met minder geld. Nou, Dave, wat u zegt al, blijven gaan, want u bent er al over in gesprek, maar ja, zijn ze dan in Den Haag tot nu toe doof daarvoor? Nee, dat niet. Maar het is ook nog niet opgelost. Wij hopen heel erg en zien gelukkig ook dat in veel verkiezingsprogramma's dat opgenomen staat, dat de zogenaamde opschalingskorting van tafel gaat. Dat is een korting die is al is ingegaan vooruitlopend op mogelijke fusies en hogere schaalniveaus, zeg maar, van gemeenten. Oh ja. Nou, dat is allemaal niet doorgegaan, dus die korting die slaat ook nergens op, zeg ik maar even zo. Die moet van tafel. Nou, we hopen dat dat wel gaat lukken, maar dat is maar een beginnetje. Want het gaat er ook om dat we goede afspraken maken over volumegroei, over accressen. Dus bedragen die elk jaar, met wat voor bedrag je elk jaar verhoogt, hoe je de inflatie goed compenseert. En dus dat is wel iets. Dus men is daar niet doof voor. Men ziet het wel. Het wordt ook wel erkend door het ministerie. We zijn nu echt al die cijfers nog eens een keer heel goed onder elkaar aan het zetten. Maar een oplossing is er nog niet. Heeft u wel, wat betreft, uw hoop gevestigd op het nieuwe kabinet? Nou, het is wel wat we nog met het demissionaire kabinet kunnen afspreken. Dat hopen we te kunnen doen. En zeker zal het nieuwe kabinet, welk kabinet dat dan ook wordt, zich echt moeten vergewissen dat hier een grote opgave en taak ligt. Want uiteindelijk vindt de uitvoering van heel veel rijksbeleid plaats op gemeentelijk niveau. En ja, we willen wel graag dat een beetje op een goed niveau houden. Dank u wel. Saskia Bruiners, voorzitter van de Commissie Financiën van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en Esther Kuik, accountant bij BDO. Verkeersinformatie nog, Tim Schaap. De files lossen nu wel echt op, maar er zijn nog een paar hardnekkige problemen. De A7 bijvoorbeeld, Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord is de weg alweer vrij, maar het blijft er erg druk. Op dit moment nog 9 kilometer file rijden met 50 minuten extra reistijd. En ook een lange file op de A76 richting Geleen vanuit Heerlen. Bij Geleen een ongeluk, vooralsnog is er nog één rijstrook dicht. De vertraging is 3 kwartier. Kept on stage. kid was fading, felt so frustrating, so I went to your house. Though they warned me, they said there was trouble ahead, still I went to that house just to get a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. Nickel for goodbye, raccoon. In de bodem naast de Rotterdamse Markthal zijn resten aangetroffen van een van de oudste bouwwerken van Rotterdam. Het gaat om delen van een sluisvliet die in de middeleeuwen door bewoners werd gebouwd in hun strijd tegen wateroverlast. Die werden gevonden tijdens een vooronderzoek voor een opgraving. Archeoloog Maaike Zier van Archeologie Rotterdam, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Wat is dat, die sluisvliet? Ja, dat is zeg maar het uiteinde van een sluis die daar ooit gelegen heeft. En waarom lag hij daar? Waarom hij daar lag? Ja? Nou, dat is heel verhaal. Hè. De bouwplaats Rota Nova ligt dus vlak naast de plek waar Rotterdam is ontstaan. En ooit liep daar het riviertje de Rotte, waar nu de Binnenrotte is. En na vele overstromingen in de 12e eeuw heeft men besloten om dijken aan te leggen. En uiteindelijk is er een 400 meter lange dam aangelegd om zeg maar de polders te verbinden. En in die dijk, in die dam zijn sluizen aangelegd. Een van die sluizen die hebben we nu teruggevonden. En vandaar dus Rotterdam. Precies. Ja. Daar komt de naam Rotterdam vandaan. Ja. Wist u dat deze sluisvliet er lag? Nou, we wisten dat er in de dam sluizen lagen. Dat was al bekend. Dat is ook al bij eerder onderzoek gevonden. En ook in de Tweede Wereldoorlog is daar al onderzoek gedaan naar een van de sluizen die in de dam lag. Maar we wisten niet wat er precies nu nog intact aanwezig was. Omdat er in het verleden dus al veel onderzoek gedaan is, maar ook er is veel verstoord door latere gebouwen die daar zijn neergezet. Dus wat bijzonder was, is dat we toch nog een intacte sluisvliet gevonden hebben. En we zijn eigenlijk pas net begonnen met het onderzoek. Dus we zijn wel nu hoopvol, omdat we weten dat er dan dieper nog meer te vinden is. Dat we ook de kern van de sluis nog kunnen terugvinden. Want hoe ziet hij eruit, het stukje wat u nu al hebben gezien? Ja, dat is echt zeg maar gewoon een muurtje gemaakt van stenen en natuursteen. Dus dat is zeg maar een stenen overkluizing wat je nu ziet. En jullie hopen dus nog wat meer te vinden? Alleen van die sluis dus? Nee, zeker nog meer. We zitten aan het uiteinde van de dam in de Rotte. En we verwachten als we dieper gaan, dus de dieper gelegen sluizen te vinden. Maar ook de bewoning van de eerste Rotterdammers op de Dam zullen we vinden. Daar hebben we ook al delen van teruggevonden. Dus zeg maar van de eerste houten huizen eind 13e, begin 14e eeuw. Eerder 14e eeuw, 15e op dit gedeelte. Dus dan vind je de houten huizen terug met stenen, haarden, afval wat mensen hebben achtergelaten. Dus dat komt allemaal nog. Ja, klinkt allemaal heel interessant, maar er staat wel een groot wooncomplex gepland. Kan dat wel doorgaan nou? Zeker, zeker. En dat is daarom hebben we ook al jaren overleg en contact met ook de ontwikkelaar NEO en Stadsontwikkeling. Daarom we krijgen tijd voor de opgraving en daarna start de echte bouw van de woontoren. Komt die woontoren er nog wel bovenop te staan? Zeker, zeker. Daarom doen we ook een opgraving. Dus we halen zeg maar wat we vinden weg. En dat beschrijven we en documenteren we allemaal. Er komt een publicatie van. En we graven eigenlijk op omdat er gebouwd gaat worden. Ja, goed. Maar als het dan is blootgelegd en u heeft het allemaal gearchiveerd, dan wordt het gewoon weer dichtgegooid? Nou, dan wordt er gebouwd. Dus wij graven het op. Wij halen weg wat we vinden. Dat beschrijven we allemaal. Oh, u kunt die hele sluis weghalen daar? Ja, ja. Dus dan, we nemen alle vondsten mee. Die worden allemaal gedocumenteerd op ons kantoor. Daar maken we een publicatie van met het hele verhaal. Maar kunnen we dan met z'n allen misschien een keertje kijken naar die sluiskil? Nou, kijk, de bouw gaat door. Dus wat wij vinden, dat halen we weg. Maar er is wel een open dag voor de bouw al gepland. En dat is op 8 juni. En dan gaan wij natuurlijk ook de mensen ontvangen op de bouwplaats en het verhaal vertellen. En dan zullen we natuurlijk ook vondsten laten zien. En mogelijk komt er ook nog een tentoonstelling later met het hele verhaal. Alles over die sluisvliet, het begin van Rotterdam. Hartelijk dank, Maaike Sier van Archeologie Rotterdam. Reactie aan de redactie. Op basis van een Telegraafbericht vertelde ik vanochtend dat er in Nederland geen vliegtuigen van het type Boeing 737-900 worden gecontroleerd, zoals in Amerika wel gebeurt. Naast de eerder genoemde problemen met de Boeing 737 MAX... zouden er bij dit andere type ook onderdelen los kunnen zitten. Maar in Nederland wordt er met dat type niet gevlogen, zeggen de vliegmaatschappijen tegen de Telegraaf. Luisteraar Maurits zegt dat dit niet klopt. De KLM heeft 5 van deze toestellen rondvliegen. Voornamelijk op Tel Aviv, Stockholm en Boedapest, schrijft hij er nog bij. Daar heeft hij gelijk in. Ja. Alleen in het bericht van vanochtend hebben we niet het hele type van de Boeing genoemd. Ik had het weggelaten eerder gezegd, omdat het een beetje technisch werd voor mijn gevoel. Maar daardoor werd het misschien iets te algemeen. Het is blijkbaar je hebt de 737-900 en dit is de 737-900ER. Ja, weer een andere versie. Die extra gecontroleerd moeten worden. Precies, en daar vliegt dan KLM en de andere Nederlandse partijen vliegen daar niet mee. Dus vandaar dat ze in de Telegraaf zeiden, hier hoeft niets gecontroleerd te worden. Maar Maurits, goed opgelet. Na storm Isha zet Ierland zich alweer schrap voor de volgende storm Jocelyn, vertelde correspondent Arjen van der Horst vanmorgen. De eerste letters van de stormnamen volgen elkaar alfabetisch op. We zijn dus al bij de letter J gekomen. Luisteraar Henry vraagt zich af, wat gebeurt er als ze straks aankomen bij de Z? Hoe gaat het dan verder? Nou, weerman Johnny Willemsen, dat weet jij ongetwijfeld. Nou, eigenlijk weet ik dat niet. Het is wel zo, we hebben de 21 stormnamen in een jaar. En het seizoen loopt van 1 september tot 1 september. En het is nog nooit voorgekomen dat we het einde haalden. Nu zijn we dus bijna halverwege. Maar het stormseizoen is wel november tot en met februari. En in de lente en de zomer is een storm wel echt een zeldzaamheid. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat we het weer niet gaan halen. We geven die stormnamen eigenlijk een beetje in navolging van wat de Amerikanen doen met orkanen in de Atlantische Oceaan. Die hebben ook. En die halen wel eens het einde van de lijst. En volgens mij gaan zij over op Griekse letters als ze klaar zijn met de lijst. Nou, tegen tijd dat die in zicht komt, moeten ze daar maar over na gaan denken dan. Ja, dat gaan we dan uitbesteden aan Academy en de Engelse en Ierse variant. Want wij geven de stormnamen in samenwerking met Ierland en Engeland. Zo is Jocelyn ook door Ierland gisteren de naam gegeven. Johnny, dankjewel. En we hadden het in de uitzending over de Russische oppositieleider Navalny, die iedere ochtend in zijn cel om 5 uur wakker wordt gemaakt met een nationalistisch poplied, Ik ben Russisch. We moesten toen een beetje lachen. Dit nummer heeft toch wel een hoog Eurovisie Songfestival gehalte. En je zal er maar elke ochtend mee wakker worden. Nou, luisteraar Sander die vond het een beetje irritant dat wij erover lachten. Dit is een vorm van indoctrinatie tegen marteling aan. Zeer ernstig. Lachen hierom vind ik verwerpelijk. Alleen jij had er ook heel goed over nagedacht. Want Navalny zelf gaat er ook op een bepaalde manier mee om, hè? Ja, inderdaad. Tuurlijk, die situatie is heel serieus. We hebben ook wel besproken dat het niet leuk is om elke ochtend zo wakker te worden. Maar hij kiest er zelf ook vaak voor met heel veel ironie en lichtheid en humor om die situatie te beschrijven. Dus dat gaf ons toch, mij in ieder geval, een beetje. Ja, dat deed hij nu ook eigenlijk, ja, precies. Over dit onderwerp ook weer. Dus het gaf ons een klein beetje dat we het gevoel hadden dat we ons konden permitteren om hier toch ook met een kleine knipoog naar te kijken. 3 voor de dag. De Eerste Kamer stemt over de spreidingswet die gemeenten kan dwingen asielzoekers te huisvesten. Lang was het onduidelijk of de wet een meerderheid zou krijgen, maar de VVD sprak vorige week de steun uit, waardoor die meerderheid er is, de VVD-fractie in de Eerste Kamer. En dat zorgt in de formatie voor spanning, want de PVV onder meer is tegen. In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp begint de strafzaak tegen 9 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. De twee mannen die de moordaanslag zouden hebben uitgevoerd, die werden vrijwel direct na de aanslag opgepakt. Maar de grote vraag is inmiddels vooral wie de opdrachtgever van de moord is. En verslaggever Matthijs van der Wiel vertelt waarom die niet wordt vervolgd vandaag. Het OM vermoedt dat Ridwan Taghi de opdracht gaf voor de moord op de Vries. De anonieme getuige vertelt ook dat er een journalist moest worden vermoord, omdat hij samenwerkte met de kroongetuigen in het Marengo-proces tegen Taghi. Maar het OM heeft daar niet voldoende sluitend bewijs voor. Het vervolgt Taghi zelf niet hiervoor. Vandaag staan de uitvoerders terecht, twee van hen voor de tweede keer, en niet de opdrachtgevers. En de rechter doet uitspraak in een zaak die de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, heeft aangespannen tegen het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Verslaggever Mark Robin Visser gaat naar die rechtbank in Groningen. Mark Robin, volgens de burgemeester van Westerwolde houdt het COA zich niet aan de afspraken. Wat waren ook wel die afspraken? Het gaat om dat aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgesproken was dat daar maximaal 2000 mensen zouden worden opgevangen. Nou zegt Westerwolde, dat zijn er echt al jaren veel meer dan dat getal. En we willen dat het nou eens gewoon volgens de afspraken gaat. Want het levert onveilige en onhygiënische situaties op. Kan het COA het anders doen? Nou, het bijzondere is dat eigenlijk het COA zegt, ja, je hebt volkomen gelijk, dat hebben we inderdaad afgesproken, maar wij hebben gewoon te maken met veel meer mensen. We weten niet waar we ze anders kunnen onderbrengen, dus dit is een vorm van overmacht. Nou, en het is dus nu aan de rechter om in deze kwestie een wijs besluit te nemen. Mark Robben Visser doet verslag van deze uitspraak. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met 9:30 stand.nl. De stelling is: huishoudens moeten minder elektriciteit gebruiken. Het stroomnet is vol. Bij problemen aan het stroomnet denk je waarschijnlijk vooral aan de gevolgen voor grote bedrijven. Maar als er niet ingegrepen wordt, krijgen 1,5 miljoen huishoudens en kleine bedrijven mogelijk te maken met verstoringen van de stroomvoorziening. Er moet dus iets gebeuren. Vandaar dat wij praten met de stelling: huishoudens moeten minder elektriciteit gebruiken. Zometeen in stand.nl. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne dag.